तो जैसे अभी तक हमारे दो तीन सत्र हो गए, ऐसे सत्र चलना ठीक है? ये स्वीकार हो रहा है? ठीक लग रहा है आप लोगों को? कोई कमी लग रही है इसमें? हाँ जी, कोई भाषा की कठिनाई या कुछ किसी तरह का कोई दिक्कत लग रही? क्या लग रही है बताओ? भाषा थोड़ा कठिन हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है। अच्छा, जैसे कौन सी भाषा? जैसे जैसे आज का चल रहा था और कल शाम का भी, पूरा समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, भाषा थोड़ा सा सरल हो जाए तो समझ आ जाएगा। ठीक, क्या हो गया कुत्तों को? ऐसा बिल्ली दिख गई होगी और कुछ नहीं? हाँ जी, आया बेटा जी, चलो लिखो, बड़ा लिखा है, बड़ा करो। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ जितने भी शब्द हम लेते जा रहे हैं उनको अब ठीक से हम लोग उसके अर्थ को पकड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा उन शब्द के साथ जुड़ा हुआ जो भी वो बैकअप में चलना चाहिए ना, जैसे शब्द सुनते हैं तो वो पीछे से उसका अर्थ भी हमारे को स्पष्ट रहना चाहिए। ऐसे करें? हाँ, हाँ फिर से कर देते हैं कि विचार पूर्णता क्या चीज है, कैसे होगी? अध्ययन पूर्वक। अध्ययन पूर्वक क्या चीज का अध्ययन करें? तो बताया, जैसे नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य का हम अध्ययन करें। अध्ययन करने का मतलब क्या निकला? कि नियम का कोई पहले से परिभाषा है, वो है अनुभव की रोशनी। उस परिभाषा के स्वरूप में जीने का आचरण है, वो भी है अनुभव की रोशनी। ठीक, ये भाषा ठीक है? कठिन तो नहीं हो रही? ठीक। और अब उसमें स्मरण पूर्वक, स्मरण मतलब याददाश्त रखना है ना, स्मरण पूर्वक अब हम जैसा सुना, जैसा किया गया, जैसा देखा, उसके अनुसार अब कार्यकलाप को नियोजित करना। है ना, इसका नाम है अध्ययन। ये तो कोको की आवाज है यार, वो अनावश्यक कोई गिलहरी बच्चा भोंक रही है, कोई दम तो है नहीं उसमें। विदाउट, हाँ करवा दो तो अच्छा है। वो अंकल बार बार जा रहे हैं मंदिर। आत्मा की साक्षी मतलब यही कह रहे हैं कि आत्मा का प्रभाव बुद्धि पे है ही, अनुभव नहीं हुआ है तो भी आत्मा जो है वो अस्तित्व में अनुभव संपन्न नहीं है, लेकिन सह अस्तित्व का कोई प्रभाव आत्मा पे है ही, अनुभव नहीं है। उस आत्मा के, आत्मा मध्यस्थ बल को प्रकाशित करती रहती है होने के रूप में, तो आत्मा के प्रभाव में बुद्धि है ही, और बुद्धि जो है वो इसको जांचती है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो ठीक है या नहीं है। हाँ, तो वो विटनेस होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि हर मानव है ना संबंध पूर्वक जीकर खुश सुख होता है, ये सुनकर हमको ठीक ही लगता है। ये ठीक लगने का आधार क्या है? आत्मा से चेक हो रहा है, ऐसा नहीं कह रहे। अगर आत्मा से चेक हो जाए तो आत्मा अभी अभी विमुख है, वो बुद्धि अभी आत्मा विमुख है, तो चेक हो रहा है ऐसा नहीं। उसका प्रभाव है होने के रूप में, इसीलिए जो रहने का जो भी प्रपोजल है वो प्रपोजल में उसकी साक्षी होती है, ये ठीक है या नहीं है, तो उसको रिजेक्शन की बात बनती है। जैसे भ्रमित मानव में भी बुद्धि, अभी जैसे भी हम जी रहे हैं हमारी बुद्धि उसको अस्वीकार कर देती है, इसलिए आप बोलते हो हमारे दो मन है, एक बोलता कर ले, एक बोलता नहीं नहीं नहीं कर, उसको रिजेक्ट कर देता है है ना, तो वो जो रिजेक्शन है वो बुद्धि का कार्यक्रम है। रिजेक्शन तुलन से भी हो सकता है, प्रिय अप्रिय हित अहित लाभ अलाभ के चक्कर में, और रिजेक्शन बुद्धि से भी होता है। तो भ्रमित स्थिति में बुद्धि इतनी काम करती है, इसको अपन लोग आराम समझने वाले हैं अच्छे से। अभी तो यहां पर जितनी बात हुई उसको मोटा मोटा अपन समअप कर लेते हैं कि ये बात हुई कि वर्तमान स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है और इसमें आवश्यकता ये है, है ना, और ये मतलब इस प्रकार से अध्ययन का उद्देश्य बनता है। अध्ययन पूर्वक हम मानव चेतना में संपन्न होना चाहते हैं, अध्ययन पूर्वक हम जो है मानवीय आचरण का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते हैं, अध्ययन पूर्वक जो है समाधान समृद्धि स्वरूप में जीते हुए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में भागीदार होना चाहते हैं, उसको प्रमाणित करना चाहते हैं। ये अध्ययन करने का उद्देश्य है। अब कोई पूछ सकता है इसमें अनुभव तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि अनुभव मानव परंपरा में आ गया है, अनुभव पूर्वक ही ये बात उद्देश्य में पहचानी जा रही है, इसको बहुत बार बार अपन कह रहे हैं। तो नाउ अनुभव इज नॉट एजेंडा, अब वो अनुभव हमारे लिए एजेंडा नहीं है, क्योंकि अनुभव के रोशनी में ये सब बात हो रही है ना, आत्मा की साक्षी में हम कर रहे हैं, तो प्रमाणित होने के लिए अपने को चलना है, ठीक। तो बहुत सिंपल बात हो रही है कि अनुभव पूर्वक जो भी उनको समझ में आया वो शिक्षा पूर्वक हमारे को बता दिए, और शिक्षा पूर्वक जो हमको समझ में आता है वो जो समझ हमारे को बनती है उसके अनुसार जीने की बात बनती है, उसमें हम प्रमाणित होना बनता है। क्या प्रमाणित होना है? मानव के साथ निर्विरोध होना है और प्रकृति के साथ निर्विरोध होना है। मानव के साथ निर्विरोध होते हैं उसका नाम है समाधान, प्रकृति के साथ निर्विरोध हो जाते हैं उसका नाम है समृद्धि। मानव के साथ निर्विरोध हुए बिना प्रकृति के साथ निर्विरोध नहीं हो सकते हैं, प्रकृति के साथ निर्विरोध हुए बिना मानव के साथ निर्विरोध नहीं हो सकते हैं। कौन बोल रहा है? हल्ला गुल्ला कौन कर रहा है भाई? बिल्कुल शांति बना के रखेंगे, गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, ठीक बात। मानव और रेस्ट ऑफ द नेचर बोलो, ठीक बात। ये मानव में ही एक कल्पनाशीलता में हम टुकड़ा करके रखते हैं समझने के लिए, है ना, मनुष्य करते हैं वो तो सब एक ही चीज है, लेकिन अब करते हैं हम। ठीक है ये बात। हाँ जी, वेरी गुड, अभी करते हैं वही सब करेंगे। उद्देश्य की पहली लाइन को क्लियर करने का बोल रही दीदी, उद्देश्य की पहली लाइन है जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण। अभी जीव चेतना क्या है और मानव चेतना क्या, आज का एजेंडा इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और ये संक्रमण क्या चीज है? ठीक, अध्ययन पूर्वक जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण, तो इसमें जितने शब्द आ रहे हैं उनको अपन ठीक से समझ लेते हैं। एक तो आ रहा है जीव चेतना, एक आ रहा है मानव चेतना, फिर आ रहा है संक्रमण। तो आप लोग सब लोग कुछ तो सुने हुए हैं इसके बारे में, ज्यादा कठिन है नहीं। थोड़ा सा कर दीजिए, यहीं पर आधा करिएगा। जीव चेतना के बारे में क्या राय है, कितनों किसको समझ में आया, कोई बताएंगे एक दो लोग? तो चलो जीव चेतना के बजाय पहले और शायद टुकड़ा कर देते हैं, चेतना क्या चीज है? मैं कर दूंगा, मेरा काम है। तो जो किशन भैया का प्रश्न था वो मेरे ख्याल से पूरा उत्तर नहीं हुआ कि विचार पूर्णता अध्ययन एवं अभ्यास पूर्वक होती है। अध्ययन क्या चीज होती है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये तो हमने 3 दिन पहले ही विज्ञान ग्रुप की क्लास में बात हुई थी, लेकिन विज्ञान गुरु भी भूल गया होगा अभी, क्या करें, उसके बाद नींद आ गई। कौन बताएगा अध्ययन क्या चीज है? बिना डायरी पलटे क्या चीज अध्ययन? कैमरा मैन इज रेडी, आप लोग का चांस है एक बार ये बताना चाहते हैं। आ जाओ बताओ क्या है अध्ययन, इधर ही आ जाओ, माइक दे दो भाई। ओ भाई शुभदीप, शुभमन, अभी हल्ला नहीं करने हैं, एकदम हाल में चुपचाप रहना है। हेलो, जागृत मानव और भ्रमित मानव के बीच में जो दूरी है उस दूरी को पहचानना है और उस दूरी को पार करके जागृत मानव के स्तर तक पहुंचना है, इसके लिए अध्ययन है और उसके लिए नीचे का मतलब उसके बाद के क्रम में अभ्यास है। तो अध्ययन वहां के बीच का पॉइंट को पहचानना है और उसमें हम कहां कम पड़ रहे हैं, स्व को पहचानना, हमारी खुद की स्थिति को पहचानना और पूर्णता के लिए प्रयास करके पूर्णता होना, पूर्ण होना, ये इसके लिए अध्ययन है। जागृत मानव का अध्ययन, जागृति की रोशनी में भ्रमित मानव का अध्ययन, ठीक। जैसे हम ही करेंगे इसमें अध्ययन, तो जागृत मानव हमको मिल गए नागराज जी, उनका अध्ययन, उसके रेफरेंस में ही अपना खुद का अध्ययन कि हम कहाँ कम पड़ते हैं। ये जो स्वयं में जो अंतर की पहचान होना ही अध्ययन है और इस अंतर को भर देना ही अभ्यास है। जैसे एक जागृत मानव किस प्रकार से अपना पराय से मुक्त रहता है और वो अगर हमको भाषा और आचरण दोनों से समझ में आता है तो हमको अपना आचरण समझ में आता है कि देखो हमारे में क्या दूरी है। फिर ये जो दूरी हमको दिख जाना ही अध्ययन है, इसमें अध्ययन हो तो रहा है जागृत मानव का ही, उसकी रोशनी में समीक्षा मूल्यांकन जो भ्रमित मानव का भी हो रहा है और ये उसके साथ जुड़ा हुआ अपने आप ये जो डिस्टेंस है हमारे और उनके बीच में ये हमको पता चलता है, इसका नाम अध्ययन है। अध्ययन हो तीसरी कौन सी चीज है? अपने हॉल में ऐसा होना चाहिए कि माइक सब जगह लगे रहना चाहिए, फिटिंग संसद में कहाँ लगे रहते हैं, उस सबकी टेबल पे रहता है ना, वो नहीं वो ऐसा ऐसे लटका हवा वाला, ढूंढो ढूंढो आप, ठीक ऐसे कोई हॉल माइक मिल सकते हैं जो कहीं से भी रिकॉर्ड कर ले। एक वो बन सकता है ट्रेलिंग ऊपर से और माइक उसमें रहे, आगे हर रो में रहे, ऐसा हो सकता है, देखेंगे आगे। अरे दीवार लग जाए या लटक जाए ऐसे तो बोलेंगे नहीं लोग, तो पीछे वाले कुछ बोलेगा चुपचाप बैठे रहेंगे, जब शांत रहते बात करेंगे। हाँ जी, जैसे अभी बात कर रहे थे कि जागृत मानव का अध्ययन और भ्रमित मानव का अध्ययन भी उसमें, तो मैं यहाँ थोड़ा डिफर कर रहा हूँ कि जैसे सुख है संसार में, दुख नाम की कोई चीज है नहीं, सुख का अभाव ही दुख है, राइट। ऐसे ही हम रेफरेंस अपना नेगेटिव साइड से क्यों लेंगे, मतलब भ्रमित मानव का अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, जागृत मानव का सही का अध्ययन हो जाए तो भाषा का बदलाव है खाली। आप ये बोल सकते हो जागृत मानव का अध्ययन होता है, हाँ। उस अध्ययन की रोशनी में भ्रम की पहचान होती है, हाँ। अपने आप ही छूट जाएगी वो बात, पहचान पहले होती है भैया, इसके बिना नहीं फूटी छूटेगी, अपनी पहचान हो जाएगी ना कि मैं वहां खड़ा हूँ, वही तो, हाँ, बस उसका अध्ययन नहीं होना। अरे आपकी बात से मैं सहमत हूँ लेकिन उसमें कोई फंडामेंटल अंतर नहीं आ रहा है ना, फंडामेंटल अंतर कुछ भी नहीं आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं, अध्ययन तो सही का ही होता है, तो जागृति का अध्ययन होता है, इसके ना मतलब जागृत मानव का अध्ययन होता है, ये अलग अलग चीज नहीं है, जागृति हवा में और जागृत मानव कहीं है ऐसा नहीं है। तो जागृति का अध्ययन होता है और इसके रेफरेंस में, हाँ, स्वयं में जो भी अयोग्यता है या जो भ्रम है, भाषा बदल रहे हैं अपन, वो कर क्या रहे हैं, भ्रम की पहचान होती है, तो दिस इज द डिफरेंस, इसको हम लोग कह रहे हैं अंतर को पहचानना, समझना जो होता है वो सबसे पहले होता है अंतर को पहचानने से, ये बहुत बढ़िया सब तरीके से समझ लीजिए, अंतर को पहचानने से ही समझने की शुरुआत होती है। इसीलिए कहते हैं कि समझने में विश्लेषण एक बहुत सहायक क्रिया है। विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब टुकड़ा करके देखना। टुकड़ा करके देखने की क्रिया विश्लेषण है, ये स्टार्टिंग है समझने का। जैसे एक उम्र में हमको समझ में आता है कि गादी और रजाई में क्या अंतर है, है ना। अभी तो कई लोगों को समझ में नहीं आता, लोग गादी को रजाई को बिछा के यहां बैठ सोते रहते हैं अपने संस्थान में। वो कहते हैं इसमें क्या अंतर है, भाई अंतर तुमको समझ में नहीं आया तो क्या करें हम। रजाई बिछाते कंबल बिछा के सोते हैं भाई। तो कोई टेक्निकल बात करेगा तो बोले क्या अंतर है, कपड़ा रहे रू इसमें भी, कपड़ा रहे इसमें भी। है ना। तो अगर अगर समझ जाते हैं तो कुछ अंतर है इनमें, और नहीं तो सब काली भैंस एक जैसी, कोई अंतर दिखाई देता है आपको? सारे सरदार एक जैसे दिखाई देते हैं, कोई पहचान में ना, दूसरे देखो सब एक जैसे दिखते हैं। यार मैं एक बार कहीं किसी BHEL में गया, वहां बहुत सारे सरदार थे, मैंने किसी से पेन उधार मांगा तो देने जाओ तो समझ में किसको देना है। तो बोले सारे एक जैसे दिख रहे थे और लौटाए किसको। तो अब हमको नहीं पहचान में आता है ना, नहीं तो पता लगा भैंस पालने वाले तो अपनी सब भैंस को पहचान देते हैं। अभी अपन 100 गाय पालते हैं तो सबको पहचानते हैं। इसका मतलब कुछ तो हमने रूप तो पहचाना, रूप को हमने समझा। तो स्टार्टिंग है अंतर को समझने से। अगर कोई एक शब्द है और कोई दूसरा शब्द है तो दो शब्द कोई अनावश्यक बोझा थोड़ी हमारे पर। अगर दो शब्द हैं तो दोनों में किसी अंतर के कारण दो शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे अनुभव, समझना, जागृति, सब एक नहीं है। अगर सब एक दिखते हैं इसका मतलब हमारे को समझ में नहीं आया कि क्या है। सो द व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बिगनिंग, अंतर को पहचानना। दीवार और छत में क्या अंतर है, ठीक है ना, कुर्सी और ये नीचे में क्या अंतर है, ऐसे बैठने में वैसे बैठने में क्या अंतर है, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या अंतर है, फेस किधर जाएगा, अर्थिंग किधर जाएगा, सभी अंतर को ठीक से पहचानना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग है समझने का। कोई दिक्कत है इसमें किशन भाई जी? ठीक है जी, कुछ? अरे तो चलो ना सर, हम तो तैयार ही बैठे हैं, जहां तक हमारे को आता है वहां तक चाहे, बाकी आप आगे बता देना। हाँ उसमें क्या है, नहीं नहीं ठीक है। तो अंतर को पहचानना ये स्टार्टिंग है, ये समझ में आया। भैया देखो ऐसा कभी भी अपने कमिट नहीं किया क्योंकि आपका लास्ट का क्या मतलब पता नहीं है ना। कमिट ये किया, देखो फिर से दोहराते सबके सामने, भैया जो जो हमको समझ में आया हम कर रहे हैं, है ना, जो हमको समझ में आया कर रहे हैं, क्या समझ में आया वो बता रहे हैं, अगर ये ठीक लगता है तो साथ में मिलकर काम करते हैं, है ना। जहां तक हमको समझ में आया वहां तक हमसे पूछ लेना, जहां रुक जाएंगे वहां हम आपसे पूछ लेंगे, आप बता देना। एकदम ओपन कॉन्ट्रैक्ट, नो हिडन टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक। क्योंकि इससे अधिक बोलने के लिए तो फिर बहुत ही है ना, अभी तो वो है नहीं अपने पास, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम बैठ कर सुन रहे हैं, जागृति बोले होगा यार समाधान वो होता होगा, है ना। तो फिर हमको नहीं पकड़ में आया भाई, फिर क्या अनावश्यक शब्दों का बोझा आपके ऊपर ढोया जा रहा है क्या? ममता भी वही है, वात्सल भी वही, सब एक ही है वो तो। अच्छा पढ़ के देखो तो ऐसे लगते हैं, एक जैसे लगते हो, जितने शब्द आते हैं बाबा हर जगह लिख देते हैं उसको, है ना। तो ऐसा लगता है वही रिपीट हो रहा है ना, जबकि मैंने देखा कि उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो उसको ओमिट किया सके, हटाया जा सके, मतलब बल्कि इतना तक है कि उसमें है हा ही काकी का मात्रा भी हटाने की जगह में नहीं है अपन, क्योंकि इतने कम चीजों में एक दर्शन को लिखा गया। मुझे लगता है लिखने वाले को इसका लिखने का बहुत योग्यता है। हम तो कोई भी पन्ना लिखते हैं, हम बाद में हमको पढ़ने की इच्छा नहीं थी, छोड़े यार क्या लिखा है हमारा लिखा हुआ, मैं तो कभी पढ़ते ही नहीं उसको, क्या इसको पढ़ना है ना। क्योंकि हमने एक ऐसा लिखा हुआ पढ़ा है जिसमें कि एक लाइन का कंप्लीट मीनिंग है और अपने आप एकदम प्रिसीजन है ना। तो ये भी हमारे में ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो भी हम पठन करेंगे, जो भी हम आगे सुन रहे हैं, अगर हमको सब इट साउंड्स वन वर्ड, देन इट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाषा कठिन नहीं है, उन शब्द का अर्थ हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो हर एक शब्द का कोई एक मौलिक अर्थ है, उस अर्थ के लिए एक शब्द का चयन। दिस इज द स्टार्टिंग और वेर इट एंड्स, वेर इट कंप्लीट्स। व्हेन एवरी शब्द हैज वन मीनिंग ओनली, समझ लो आपका अध्ययन पूरा हो गया। कोई कविता नहीं कर रहे हैं, ये सब किसी एक ही वास्तविकता को इंगित करा रहे हैं। अस्तित्व अपने आप में एक पूर्ण वास्तविकता है, उसको इंगित कराने के लिए। जब इन सारे शब्दों के भेद से निकलकर अर्थ तक पहुंचते हैं और अर्थ में एक रूपता होती है, तो ये सारे शब्द एक ही साउंड करते हैं। अब तो पहले भी ऐसे था, पहले से हम ऐसे थे, है ना। तो ऐसे ही है, अनाड़ी और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है, प्रॉब्लम बीच वालों का ही है, प्रॉब्लम बीच वालों का है, बाकी दोनों में क्या अंतर होता है। सच बात है ना। अज्ञानी आदमी भी कोई प्रिय का काम, हित का काम, लाभ का काम थोड़ी करता है, उसको पता ही नहीं क्या प्रिय, क्या हित, क्या लाभ, ठीक है ना। शोषण कोई उसका कर ले अज्ञानी का, उसको पता ही नहीं चलता है। ज्ञानी का कोई शोषण कर, उसको पता रहता कर रहा, कर ले जा, तो क्या अंतर है। तो देखेंगे तो उस प्रकार से नहीं, भाषा है, भ्रमित तो होते ही है। परंपरा में जिसको अज्ञान कहते हैं, किसको कहते हैं, जो जो जो भी वेद वेदांत ये सब नहीं पढ़ा, उसको अज्ञानी कहते हैं। परंपरा में एक शब्द है ऐसा। ज्ञानी किसको कहते हैं, जिन्होंने सारे दर्शन पढ़ा रखे हैं। और विज्ञानी किसको कहते हैं, जिन्होंने ये साइंस वाइंस पढ़ रखा है। तो ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी, तीन तरह के लोग पाए जाते हैं अभी। और अगर हम अस्तित्व में देख रहे हैं, तो कोई आदमी ज्ञान के लिए है, कोई आदमी ज्ञान के साथ है, इतने ही। तो वो ठीक है कि अज्ञानी कोई उस प्रकार से तो होता नहीं है ना। लेकिन जिसको अनुभव नहीं हुआ, उसको क्या कहोगे, ज्ञान तो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये पहली स्थिति बनी कि स्वयं में ब्रह्म की पहचान हुआ, और ये जो अंतर को पहचानना, इसका नाम है अध्ययन। अब ये देखो, उससे परिभाषा से टैली करता है कि नहीं करता है, फिर से देख लो। अनुभव की रोशनी में, अनुभव की रोशनी में जो कुछ भी कहा गया है, वो शब्द किसी अर्थ के साथ कहा गया है, है ना। वो क्या चीजें, जागृत मानव का अध्ययन है, जागृति का अध्ययन है उसकी, है ना। आत्मा की साक्षी में खुद को पहचानते हुए स्मरण पूर्वक जब हम कुछ करते हैं, स्मरण रहता है कि ये तो ये करता है और मैं ये कर रहा हूं, तो जो भी क्रियाकलाप होता है, कार्य व्यवहार होता है, उसमें कोई अंतर हमको पता लगता है। इस पूरे कार्यक्रम का नाम है अध्ययन। अब क्या है गया, दूसरी बात क्या हो गया, मुख्य तो इतना ही है, फिर अंतर को पाटना की बात है, अंतर को भर देना, क्या बोलेंगे उसको, है ना। तो पुनः यही आता है कि जागृति का आचरण क्या है उसी की रोशनी में, और हमारा आचरण क्या है ना, मेरा आचरण क्या है। इस प्रकार से इस अंतर को, जो अंतर हमने देखा था, उसको हम भर देते हैं। ये भरने का प्रक्रिया का नाम है अभ्यास। और ये अभ्यास पूर्वक हमको पता चलता है कि, है ना, जागृत मानव जैसा होता है वैसा मैं हुआ या नहीं हुआ। तो अध्ययन और अभ्यास के साथ ही हमारा विचार का पूर्णता होता है ना। अल्टीमेटली उस कंक्लूजन पे पुष्टि होती है, अध्ययन अभ्यास विधि से ही हमारे में इसकी पुष्टि होती है। हाँ जी, हाँ, देखो जीवन में क्या क्या चीजें हैं, आत्मा है और फिर बुद्धि है और नीचे चित्त है, वृत्ति है और मन। ये अभी आत्मा नहीं जगा तो भी आत्मा रहता है या गायब हो गया कहीं, ये बुद्धि जागृत नहीं हुआ तो भी रहता है, नहीं रहता है, रहता ही है, ठीक। तो आत्मा अभी क्या काम करता है, नहीं है ना, एक परमाणु स्वरूप में जो होने का कार्यक्रम, परमाणु को, जीवन परमाणु को बना के कौन रखता है? तो जो आत्मा है वो मध्यस्थ बल का प्रकाशन करता है और सभी अंशों के साथ बना रहता है पूरा संगीत के साथ। तो होने का काम तो करते ही मध्यस्थ बल का को होने के रूप में प्रकाशित किया जाता है, ठीक है ये बात, रहने के रूप में नहीं होता है, होना रहना समझ में आता है ना। तो होने के रूप में तो ये सब पूरे काम कर रहे हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन है या नहीं है कि मन आत्मा से दूर चला गया, है ना, सब में कोऑर्डिनेशन, उनमें संगीत बना ही हुआ है होने के रूप में, रहने के रूप में नहीं है। रहने के रूप में क्यों नहीं है? रहने का मतलब ये जो तीन क्रियाएं हैं, साढ़े चार क्रिया जिसको बोलते हैं, ये साढ़े चार क्रिया जो है ये कल्पनाशीलता है। अस्तित्व में रहकर भी अस्तित्व सहित कल्पना हम कर सकते हैं, कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। ये कल्पना जो भी करते हैं ये एक अवधारणा बनता है इसमें, और इसको यहाँ प्रस्तुत करने आते हैं, यह अवधारणा की जगह में स्वीकार नहीं होता है क्योंकि आत्मा का प्रभाव बना ही रहता है ना। तो आत्मा की साक्षी में, मतलब आत्मा को जो स्वीकार हो सके, ऐसी बुद्धि को जो स्वीकार हो सके, उसके उसको विटनेस कराने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं, आत्मा को विटनेस बॉक्स में रखे हुए, ताकि वो, है ना, इसको अपेक्षा के रूप में कह रहे थे अभी कि व्यवहार की अपेक्षा है, न्याय की अपेक्षा है, धर्म की अपेक्षा है, वो सब अपेक्षा बनी हुई है, वो उस अपेक्षा में हम इसको सुनते हैं। वो अपेक्षा का मूल स्रोत क्या है? तो मूल स्रोत यही कि आत्मा का प्रभाव बुद्धि पर रहता है, और बुद्धि इसीलिए उस जो आत्मा को स्वीकार होगा उसके अलावा यदि कोई चीज है तो उसको नकार देता है। इसीलिए आप जो भी काम करते हो वो आप खुद ही उसको एक समय नकार देते हो कि तो ठीक नहीं है, है ना। जो भी हम मान्यता हमारी बनती है वो मान्यता यहां पर पहुंच के स्वीकार नहीं होती है। जब ये यहां स्वीकार नहीं हुई तो मान्यता कहलाई, और जब यहां पर स्वीकार हो गई तो अवधारणा कहलाई। ये अंतर हो गया। तो मान्यताएं यहां पर अस्वीकार हो गई बुद्धि के लेवल पर, चित्त में रह गई खाली, स्मृति पूर्वक रह गई, उसको हम कह रहे हैं कि ये आत्मा की साक्षी में हो रहा है। तो आत्मा को स्वीकार हो जाए इस अर्थ में, अब ये सारी चीजों को अपन स्मरण पूर्वक, अब हम सारा उस स्मरण की रोशनी में काम कर रहे हैं कि हमको पता चल गया कि मानव जो है वो साधन से, संग्रह से सुखी नहीं होता, ये हमारे स्मरण में आ गया। आ गया जी। अब हम जब काम कर रहे हैं, जब भी हम काम कर रहे हैं साधन के साथ, संग्रह के साथ, हमारे को स्मरण में बना रहता है इससे सुखी नहीं होता हूं, इसका नाम है अध्ययन। फिर आप करते भी हो, आपको पता चलता है ऐसे नहीं होता है, ये उससे आपका विटनेस हो जाता है। आत्मा का सहमति सीधे सीधे नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं, अस्वीकार करने के अर्थ में बुद्धि का रोल है, जो कि आत्मा के प्रभाव में ही, और आत्मा सअस्तित्व में प्रभावित है ही, उससे बाहर तो है नहीं, और मध्यस्थ बल का प्रकाशन कर रही है ना, वो तो कर ही रही, होने के रूप में तो हो ही रहा है, रहने के रूप में नहीं हो रहा है। अरे बहुत छोटा सा उदाहरण है, सिंपल सी बात करो कि आपको ये पता चलता ही है कि जब भी आपके साथ कोई अन्याय करता है, आपको ये पता चलता है कि चलता है अन्याय हो रहा है, आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते हो, लेकिन आपसे पूछ ले न्याय क्या बताओ, तो पता नहीं है, लेकिन ये अन्याय हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, पता चलता है, पता चलता चलता है ना। कोई भी आदमी नया भी आ जाएगा, यहाँ कुछ गड़बड़ होगा, उसको पता चलता है गड़बड़ हो रहा है, और उसको बड़ा भ्रम भी होता है कि मैं अभी भी आया, मुझे पता चल रहा है गड़बड़ यार, मतलब क्या मैं ज्यादा ज्ञानी हूं क्या, और जो यहाँ रह रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है गड़बड़ हो रहा है ना, तो ऐसा उसको भ्रम भी जाता है, ऐसा होती है। इसीलिए तो हम लोग ज्ञानी आदमी को भी रिजेक्ट करके चले जाते हैं, कोई ज्ञानी बोलता है अपने आप को, हम नहीं मानते उसको, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हो रहा था हमको स्वीकार नहीं होता है, लेकिन क्या होना चाहिए हमको पता नहीं है, ऐसा है या नहीं, ऐसा ही इस विधि से हम क्या हो गया, हमारे अंदर कितनी ताकत देखो, कोई भी ज्ञानी हो यदि वो गड़बड़ करेगा हमको पता लग जाएगा गड़बड़ है, ये ठीक नहीं हो रहा है, और ज्ञान हमको है नहीं। तो सोचिए कितनी बड़ी ताकत है मानव में, मानव को किसी को भी गलती स्वीकार नहीं है, चाहे दूसरा करे चाहे वो खुद करे। अहंकारवश अपनी द्वारा की गई गलतियों को जब हम जस्टिफाई करने जाते हैं, उसी का नाम डिप्रेशन है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है। यदि जल्दी से हम स्वीकार करते हैं हमारा डिप्रेशन खत्म हो जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, पेट का गुबार निकल जाता है, और नहीं तो उसको हम बचा रखते हैं, है ना, तो दिक्कत होती रहती है। तो ये हमको समझ में आने के बाद है कि अंतर को पहचानना पहला मुद्दा, कि एक भाई ऐसा भी करते ही ऐसे है ना। जैसे उसको अगर दूसरे उदाहरण में लाएं कि दो और दो मिलाकर चार होते हैं, इसका पहले अध्ययन होता है या नहीं होता है, तो फिर हमारे को ये पता चलता है कि दो और दो मिलाकर मैं पांच क्यों कर रहा था, मेरे में गलती है, ये मुझे समझ में अभी नहीं आया। ये जो अंतर हमको दिख गया तो फिर इस अंतर को हम मिटाते हैं। ये जो अंतर को मिटाने का कार्यक्रम है ये आप ही कर सकते हैं, ये इसमें शिक्षा भी काम नहीं करता है। शिक्षा का काम कुल इतना ही है, एजुकेशन का कुल काम इतना है कि जागृत मानव का अध्ययन करा दे, उसकी रोशनी में आप अपनी समीक्षा कर ले। दिस इज द वन पार्ट कैन है ना कैन बी टेकन केयर बाय द एजुकेशन, है ना, इससे अधिक नहीं कर सकता है। उसके बाद अंतर आपको दिखता है, आपको दिख जाता है तो मिटाना कोई दूर नहीं है। ये बिल्कुल मान लीजिए हर जीवन में इतना ताकत है, एक बार उसको दिख भर जाए अपनी जिम्मेदारी में कि ये गलती हो रही है, वो उसको अगली बार ठीक कर लेते हैं। उसको कोई बाहर से कोई एनर्जी नहीं चाहिए रहती इसमें। तो मुख्य काम तो इतना ही है कि अंतर हमको पहचान में आ जाए, उसको कोई आशीर्वाद से और कोई कोई दिव्य घड़ी में उसको भरने की बात नहीं होती है। हमारे को दिख गया कि यही है, इतना ही है, तो बस उसके बाद तो हम उसको करेंगे करेंगे भरेंगे भरेंगे, वो तो भर ही देते हैं हम। जहां पर हमको नहीं स्पष्ट होता है उसमें हमारे में गलती बनी रहती है। इस प्रकार से अभ्यास चलता रहता है, अभ्यास के जो भी परिणाम आते हैं वो हमारे को स्वीकार होते हैं, वो पुनः हमारे विचार में है ना एक प्रकार का निष्कर्ष के रूप में संचित होते हैं। इस प्रकार से निष्कर्ष जब पूरे पड़ते हैं तब जाके अवधारणा बनती है। ये जो अवधारणा बन गया इसका नाम विचार पूर्णता है। जब तक अवधारणा नहीं बना विचार पूर्णता नहीं है। तो अध्ययन और अभ्यास के फलन में अनुभव जागृति मतलब अनुभव की रोशनी में जागृत मानव का अध्ययन करते हुए भ्रमित मानव का पूरा स्केलेटन अपने हाथ में आ जाता है। जहां जहां भी दिक्कतें गलतियां हो रही है, अंतर क्या हो रहा है, वो हमको पता चलता है। इसका नाम अध्ययन है। इसको भरने का कार्यक्रम हम अनुकरण विधि से करते हैं और ये भरते चले जाता है। इस प्रकार से ये हमारी अवधारणा तक पहुंचता है। ठीक ठीक है नहीं? अवधारणा में पहुंचने के बाद क्या होगा, अब उस अवधारणा को प्रमाणित करने जाते हैं। प्रमाणित करने जाते हैं तो उसमें एक एंड पे अनुभव समाया रहता है, एक एंड पे प्रमाण समाया रहता है ना। बाय प्रोडक्ट उसका अनुभव है, इसलिए कह रहे हैं बाय प्रोडक्ट क्योंकि अभी वो अनुभव से हम चालू हुए थे, अनुभव से अवधारणा तक पहुंचे थे, है ना। अब अवधारणा से पुनः उसका एक पैर जो अनुभव में, दूसरा पैर प्रमाण में। इस प्रकार से जब प्रमाण की बात होती है तो परंपरा में उसका प्रमाण होता है। खुद के पास की सूचना है मेरे पास कि ये जंक फूड खाने से मेरे को मैं इससे सुखी होने वाली हूँ नहीं, और जब खाती हूँ तब ध्यान में एक बार तो आता ही है कि देख ले मतलब इससे तेरा देखो खुश तो सुखी तो होना नहीं है, उसके बाद भी खाते रहती हूँ मैं। तो वो क्या चीज़ ऐसी है जो क्या गैप है कि वो मतलब उसका कंक्लूजन मेरे में नहीं बन जा रहा कि इसको नहीं खाने मतलब नहीं खाना है क्योंकि इसको खा के मैं सुखी तो नहीं ही हो सकती। कौन सा खाना खाके सुखी हो सकते हैं आप? दाल बाटी खाके नहीं, खाना खाते सुखी नहीं हो सकती है, बट उसके पीछे जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रही हूँ वहां से तो बच सकते हैं ना। एनर्जी कहाँ लगाना चाहिए वो हमको पता नहीं चला, इतने तो बात। खाने में कितनी एनर्जी लगाना चाहिए उतनी लगानी पड़ती है। बची कुची एनर्जी कहाँ लगाना चाहिए या एनर्जी कहाँ लगाना चाहिए, मेन बची कुची कहाँ लगाना चाहिए, है ना, उसको पहचानने की बात है। अभी देखिए ये बहुत सारा हमारे अंदर ये जो बना हुआ है कि जंक नहीं खाना चाहिए, सुबह उठ के घूमना चाहिए, फिर ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इससे हम इसको अध्ययन से जोड़ रहे हैं ये नहीं है। ठीक है कि अध्ययन का कोई फॉर्मेट नहीं है, अध्ययन को बहुत ठीक ठीक बता रहे हैं कि जागृत मानव का कोई लक्ष्य होता है। जागृत मानव क्या हार्ड मास का पुतला ऐसा तो नहीं मान रहे ना। जागृत मानव कोई जिंदा चीज है, जिंदा चीज का मतलब है कोई जीता हुआ जागता हुआ आदमी है, जीता जागता आदमी उसका कोई लक्ष्य है, उसकी कोई दिशा है, उसका कोई कार्यक्रम है। वो लक्ष्य दिशा कार्यक्रम का हम अध्ययन करते हैं, और किसका अध्ययन करते हैं, हार्ट किडनी का तो करते नहीं। वो लक्ष्य हमारा बनता है, दिशा हमारा बनता है, कार्यक्रम हमारा बनता है, तो हमारा लक्ष्य बनता है तो हम उसमें एनर्जी लगाते हैं। ऐसी एनर्जी लगाने को अभी ये हमारा जीने का उद्देश्य बनता है। ऐसे जीने के उद्देश्य में काम करते हैं, उसके लिए खाना खाते ही हैं, है ना, उसमें खाना खाते ही हैं। अब खाना ये नहीं खाने से वो नहीं खाने से कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं कह रहे। अब जो आपके शरीर को सूट करता है वो खा लो भाई, कौन मना करता है। जागृत मानव भी खाना खाता है, उसको भी स्वाद आता है, आप भी खाना खाते हैं, आपको भी स्वाद आता है। जागृत मानव को भूख लगता है, आपको भी भूख लगता है, इसमें क्या अंतर है? भूख के बाद वो भी खाते स्वाद नहीं आता है, भूख के बाद आप भी खाते हो तो स्वाद नहीं आता है। इस मामले में तो जागृत मानव और आप में कोई अंतर ही नहीं है, जिसमें आप अंतर ढूंढना चाहती हो। बात समझ में आई? कल से खूब खाना को मना ही नहीं कर रहे, ठीक। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि खा के सुखी हो जाओगी, ये कह रहे हैं कि यहां तो कोई अंतर ही नहीं है। शरीर को चलाने वाले मुद्दों पर लेकर जागृत मानव और आपके आप में क्या अंतर है? जागृत मानव में उस शरीर को प्रयोजन पूर्वक चलाया जाता है, हमारे पास प्रयोजन स्पष्ट नहीं है। प्रयोजन जिंदगी का कार्यक्रम लक्ष्य दिशा के साथ जुड़ने वाली बात है, ठीक हो गई ना बात? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो अनावश्यक कुछ चीजों में हमने ध्यान बनाकर रखा हुआ है, ये हो सकता है हमारे परिवारों से, हमारे समाज में कुछ कुछ मान्यताएं हैं, उस प्रकार से आप खुद ही अपने शरीर को समझ सकते हो। ठीक लगता है तो खाओ, नहीं लगता तो नहीं खाओ। खाना खाओगे, भूख लगने पर स्वाद आएगा ही, जागृत मानव को भी आएगा, आपको भी आएगा। और जागृत मानव को तो इतने दूर से पता लग जाता था, घी नकली है, सुन के पता बेकार है ना, हमको तो आते नहीं था। तो कई बार ऐसा रहता था, क्या चक्कर क्या है यार, खाने के पीछे हम ज्यादा बड़े हुए। बहुत सारा भ्रम होता है, ये अपन उसमें अंतर देखने जाते हैं, वहां अंतर दिखने की जगह ही नहीं है। सांस वो भी लेते, सांस आप भी लोगे, तो कहां अंतर देखना है? वो आंख से दिखता नहीं है, वो आंख से दिखता नहीं है, ठीक है कि नहीं बात? तो अगर इस प्रकार से इसको ठीक से पहचानेंगे तो हमको अंतर समझ में आएगा कहां पे अंतर है, है ना? ठीक, वही उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, जिंदगी जीने का प्रयोजन क्या है, क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? कपड़ा वही पहनते, कपड़ा आप भी पहनते हो, घर में वो भी रह रहे, घर में आप भी रह रहे। अरे बहुत सारे लोगों का तो विकेट ही गिर गया जब वो पहले झोपड़ी में रहते थे अमरकंटक में, है ना, जहां पर ये पता है इनको, वो जो आश्रम था कोई सा भजनाश्रम, और जब उनका घर बना तो बाबा बोले हमारा कुटिया बन गया, देख के आओ जरा, है ना, कुटिया देखने गए तो दिख रहा हो तो पूरा, है ना, जैसा घर होते हैं आरसीसी के वैसे हैं। आधे ज्यादा बोले क्या है यार, बाबा ने क्या घर बनाया, उसमें अंतर देखना चाहते हो, जबकि वो जानबूझ के बोलते इसमें अंतर रखने की जरूरत ही नहीं है। हमको समझ में नहीं आता कायम अंतर होना चाहिए, तो हम कपड़े में अंतर, ज्ञानी आदमी कपड़ा कैसा होना चाहिए, ज्ञानी आदमी का कपाल कैसा होना चाहिए, आंखें कैसे होना चाहिए, है ना, तेज लालिमा ऐसी बहना चाहिए, ये सब में ढूंढते रहते हम, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, नहीं, हमारे अभी तक उतनी ही हमारा मान्यता है। ठीक है, ठीक है भाई जी, हाँ तो अध्ययन तो पूरा हो गया इस सेंस में जी, अब मामला अभ्यास का। हाँ जी, तो अभ्यास तीन के साथ, तन मन धन के साथ, अभ्यास के तीन स्वरूप, विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, कर्माभ्यास, ठीक। विचार अभ्यास का मतलब क्या, अगर हम अंतर देख पा रहे हैं तो अंतर का मुख्य जगह है इत्यादि इत्यादि इत्यादि कार्यक्रम कार्य योजना बहुत सारी चीजों में लाकर देख सकते हैं, इसमें अंतर है। तो मेरा लक्ष्य वो क्यों नहीं बनता जो नागराज जी का लक्ष्य है, दिस इज द मुद्दा नाउ, है ना। जितनी बातें वो बोलते हैं उतनी बात मैं भी बोलता रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमको नहीं लगता था कि हमारा लक्ष्य वही है जो उनका लक्ष्य है ना। तो इसमें अंतर है। तो इसका मतलब है कि अभी जिस प्रकार से वो सोचते हैं उस प्रकार से मैं नहीं सोच रहा हूं। हर मुद्दे पे किस प्रकार से सोचता है, अब क्या होगा, जागृत मानव चार्ट बना देते हैं, है ना, और एक मैं हूं, तो हर मुद्दे पर वो कैसा सोचते हैं और मैं कैसा सोचता हूं और मुझे कैसा सोचना चाहिए। अब इसमें मुद्दा आ गया इंफॉर्मेशन का वापस, कि वो ऐसे क्यों सोचते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते, है ना। अब अनुकरण पूर्वक हम ऐसा सोचते हैं कि शरीर को लेकर वो कैसा सोचते हैं, क्योंकि बेसिक अंतर तो सोचने में है। इस पूरे प्रोग्राम का नाम, इस पूरे प्रैक्टिस का नाम है विचार अभ्यास। इसको तो हमको एक्टिवली करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास तो बहुत अच्छा है उसका एक वो रास्ता निकलने के लिए। उनको तो अनुभव हो गया था इसलिए वो ऐसा सोचते, हमको तो अनुभव अभी नहीं हुआ, हमको अनुभव नहीं हुआ तो हमारे पतली गली मिल गई, पतली गली मिल गई तो हम वही सोचते रहे जो सोचते हैं, तो फिर कहां पहुंचेंगे। अब इसी को बोलते हैं कि हाँ जी संजू दीदी हेलो, ठीक है, शांति उस देश में, ठीक। अब इसको कह रहे हैं कि अनुकरण कर रहे हैं हम उस अनुभव मूलक जो सोच विचार है क्रियाकलाप है ना बाबा जी का, उसका हम अनुकरण कर रहे हैं, अध्ययन पूर्वक कर रहे हैं और उसको अभ्यास में ला रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं सोच पाए, हमको भी ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा उन्होंने जवाब दिया हम ऐसा क्यों नहीं जवाब दे पा रहे, ऐसा वो व्यवहार कर लिया हम ऐसा व्यवहार क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कमी है। तो अब फिर अब जब इसको अंतर देखने जाएंगे आप, तो आप सारी बातें वो सेम हो सकती है लेकिन अब उसमें अंतर आएगा, बहुत अंदर बहुत सारे डिटेल निकल के आएंगे कि किस समय किस बात को कितना प्रायोरिटी देना चाहिए था, अभी अंतर निकल के आ गया है ना। इन्फॉर्मेशन आपके पास उतनी हो सकती है लेकिन आपने वरीयता कैसे दिया, प्राथमिकता किसको दिया, ठीक, सिक्वेंसिंग क्या बनाया, इतने तमाम तरह के अंतर निकल के आते। तो अगर हमको प्रमाणित होना है तो उनमें भी सब में भी हमको वापस बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन है ना, जो मेंटल जो हमारी एक्टिविटी है उस पूरी मेंटल एक्टिविटी को एक आदमी के साथ हम सिंक्रोनाइज कर दे रहे, ताकि पहले वो कुछ भी थी अभी वो एक सिंक्रोनाइज आदमी के साथ चलकर एक थॉट प्रोसेस उसमें जो चलता है, उस थॉट प्रोसेस के साथ हम भी अपनी थॉट को लगाते हैं, जिस प्रकार से वो हारमनी में थॉट है वही हमारे हारमनी में हो जाए, ये इस प्रकार का ये पूरा कार्यक्रम है। तो पूरा का पूरा मेंटल डिस्टेंस जो है हमारा खत्म होने के बाद जागृत मानव और मेरे में मानसिक दूरी जीरो हो जाना ही विचार अभ्यास की सफलता है। काम तो सूक्ष्म में है, काम तो सूक्ष्म है, जैसे बोला गया कि बौद्धिक नियम, अब बाबा जी ने बोला बौद्धिक नियम पांच हैं, असंग्रह स्नेह सरलता विद्या निर्भयता है, जो भी बोला है ना। अब हम ऐसे क्यों नहीं सोच पाते भाई, तो हमको ऐसे प्रयास पूर्वक सोचना चाहिए कि सामान के बारे में असंग्रह पूर्वक समृद्धि पूर्वक सोचेंगे, ये अभ्यास का मुद्दा है, क्योंकि इसके पहले हम संग्रह का भी अभ्यास लेके आए थे, अभी हम असंग्रह का अभ्यास करते हैं। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम उनको स्वीकार देते हैं और वो तभी होता है कि हम उसको डिफरेंस को देख पाते हैं, यदि यदि उसी समय पर डिफरेंस नहीं दिखेगा तो नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल उस प्रकार से ही है जिससे कई बार मैं कहता हूं कि एकदम ऑनलाइन है ये, जीते जी ही अंतर दिखने में ही हम उसको पकड़ पाते हैं, एक समय जीते जी से बाहर चला गया तो फिर हमको कई बार पकड़ में नहीं आता है। इसी को बोलते हैं समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं कि साक्षात्कार हो गया, है ना। इस प्रकार से हम चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो हर मुद्दे पर लक्ष्य दिशा अपेक्षा कार्यक्रम में कैसा सोचते हैं वैसा मैं भी सोचूं, अभी मैं कैसा सोचता हूं, कैसा व्यवहार करते हैं वैसा मुझे व्यवहार होना है, कैसा कार्य करते हैं वैसा मुझे कार्य करना है। इस प्रकार से यह अध्ययन अभ्यास का मामला बनता है। हमारे को तो ऐसा समझ में आया है, ये करने लायक काम है, ऐसा हो सकता है, इसके अलावा कोई काम हमको समझ में अभी तक नहीं आया है ना। ठीक, भाई अब फिर आप टुकड़ा करके देखने लगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, अभी वो तुरंत हमारा हड़बड़ी है, वापिस अलग करके देखो मेरा क्या हुआ, है ना। जैसे आप टुकड़ा कर दोगे वैसे कुछ नहीं हुआ आपका, जैसे आप सहस्तित्व में रहते हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। जागृत मानव के साथ मेंटल डिस्टेंस अगर आपकी जीरो है तब तक आप सब सही कर रहे हो, जब तक आप जागृति को नहीं पा जाते हो और जागृति की रोशनी में आप उस मानसिक दूरी को अगर विलय करके चल रहे हो तो ठीक कर रहे हो, कोई गलती नहीं करोगे आप, क्योंकि कर ही नहीं सकते आप, तो वहां तो अनुकरण करे गलती क्या करेगा, एक आदमी जो कर रहा है आप उसका अनुकरण कर रहे हो, इतने हो सकता है अनुकरण कभी होता है कभी नहीं होता, कभी आप ताल चुक जाते हो करते रहते हो, उसको गलती थोड़ी बोलेंगे आप, उसको बोलते हैं कि गलती नहीं बोलते उसको, और उसको अभ्यास कहते हैं, जैसे हाँ वो गलती थोड़ी है, गलती नहीं है, लेकिन जैसे आपने आइसोलेशन में कर दिया हो गया नागरिक बहुत वगैरह मेरा क्या उपलब्धि हुआ और अनुभव नहीं हुआ है, तब तक वो वापिस अपन वहीं खड़े हैं, अनुभव हो जाने के बाद आप में अधिकार बनता है तो जुड़े रहेंगे अपन, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। उसके पहले अगर ये सहअस्तित्व को बनाए रखते हैं तब कोई अलग बात हो रही है, उसको हम टुकड़ा करके देखना चाहते हैं वो फिर से दिक्कत में अपन आते जाते हैं। टुकड़ा करने की जल्दी क्यों है हमको, है नहीं है, जल्दी इसीलिए कि हमारा अहंकार है यार, कब तक करते रहेंगे, जल्दी इसलिए कि हमारा अपना भी कोई वर्चस्व बनना चाहिए, आइडेंटिटी, वो वर्चस्व की लड़ाई कुल मिला के, ठीक है ना। और जब योग्यता होगी, जब आपका संस्कार उदय होगा ही, अवधारणा होगी, तो जो उसका फलन होना वो तो होना ही है। तो भैया अभ्यास करते में हाँ हम अपने तन मन धन के साथ कुछ काम करते हैं जी, करेंगे ना, वो किसके साथ करेंगे ना, हाँ इसके सदुपयोग को थोड़ा डिटेलिंग करेंगे। हाँ जी, अच्छा बैटरी क्या हुआ, नहीं वो सिग्नल नहीं पकड़ रहा है, लो लिखा आ रहा है क्या, तन का सदुपयोग करते में कैसे हो, मन का सदुपयोग करते में कैसे हो, धन का सदुपयोग करते में कैसे हो, यह भी बात की जा सकती तो करिए, की जा सकती है। देखिए उसको अनुभव मूलक विधि से और अनुभवगामी विधि से समझ लेते हैं। अनुभव के आधार पर एक विचार बना, विचार में वास्तविकता जैसी है वैसी दिखने लगी, और इस वास्तविकता के आधार पर है ना अभी जीने का कार्यक्रम बना, और ऐसे जीने के क्रम में तन का मन का और धन का सदुपयोग हुआ, ये एक चक्र है, ऐसे ही है जुगाड़, ऐसे ही है। इसको हटा दोगे तो कोई तन मन धन का सदुपयोग को पता ही नहीं चल रहा है ना। अभी अनुभव गामी विधि से क्या हो रहा है, अनुभव गामी विधि से हम सोचेंगे हम सदुपयोग से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है, हमारा कनेक्शन पॉइंट हमेशा विचार ही है ना। इस दोपहर में अपनी बात हो रही थी कि विचार में ही सदुपयोग की समझ आ रही है, नहीं तो वही काम करके एक आदमी सुखी भी हो सकता है और वही काम करके एक आदमी दुखी भी रहता है, तो समझना उसका यहां पर हो रहा है, और फिर उसका एक एंड इधर जाता है और एक एंड इधर जा सकता है, ठीक। अभ्यास के काल में तो हम कह रहे हैं कि अल्टीमेटली तो तन मन धन तीन ही तो असेट है हमारे पास, उसको अगर हम राइट यूटिलाइज नहीं करेंगे, राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन एक तो अनुभव विधि से आई, और उस राइट रॉन्ग की डेफिनेशन में मेरा तर्क संतुष्ट होना पहले जरूरी है, यदि मेरा तर्क ही संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं राइट कर रहा हूं कि रॉन्ग कर रहा हूं क्या पता चल रहा है ना। तो अपन उस प्रकार के अनुकरण की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर हम तर्क को लगा नहीं रहे, तर्क को तर्क की सीमा में लगाकर एक लॉजिकल सेटिस्फाई होने की जगह में है, उसके बाद तन मन धन का हमको सदुपयोग समझ में आया तो हम करते हैं तो सुखी होते हैं, और अगर हम नहीं करते हैं मतलब हम करते थे लेकिन समझे नहीं है तो कर रहे हैं ऐसा कोई प्रमाण बनता नहीं है। मैंने कहा कि चलो यहां लगाओ ना, आपने जमीन खरीदी, आपने पैसे जमीन खरीद ली, आप सुखी हो जाओ जमीन खरीद के, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि यही काम करने लायक था, ये धन का जो सबसे अच्छा काम यही था, अगर ये समझ में आया है और करते हो तो सुख का अनुभूति होता है, और समझ में नहीं आया करते हैं तो एक समय बोझा लगता है, भारी लगता है, क्या कर दिया, ये कहने में कर दिया, जैसे एक प्रकार का वो नहीं होता इंपल्सिव कुछ हो गया, सब लोग कुछ करे तो उन्होंने कहा हम भी कर लेते हैं चलो, है ना, ऐसे किसी इंपल्स है ना मैं आ गए तो टिकेंगे नहीं उसमें, क्योंकि कनेक्शन जो है वो विचार पूर्वक है, विचार से विचार का कनेक्शन है, ठीक है ये बात। उसमें सदुपयोग भी अनुकरण ही कर रहे हैं, सदुपयोग का भी अनुकरण ही कर रहे हैं, और वो अनुकरण ये सब हमारे को विचार में पुष्टि के लिए काम कर रहा है, हमारा विचार पुष्ट करता है, हाँ यही है, ऐसे यही ठीक है, ऐसे ही ठीक है, आप भी करते हो, चार जगह से पूछते हो, वो सब बात होती है, ये सब करके आपकी पुष्टि होती है कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक ही हो रहा है। हर मानव की कामना के साथ जुड़ा हम फीडबैक लेते हैं, हम सुनना चाहते हैं क्या हुआ, जैसे आज ही सपन भैया के मित्र लोग आए थे, उन्होंने अपना घुमाया फिराया और इनके मन में रहते हैं कि भाई क्या क्या कहा उन्होंने भाई, उनको हम सुनने चाहते हैं, ये पुष्टि है। कब तक पुष्टि है? जब तक हमारे में पूरी अवधारणा कंप्लीट ना हो जाए तब तक पुष्टि होती रहती, ठीक। उसके बाद ये फिर भी पूछेंगे, प्रमाण के रूप में पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब मिलाकर हमारा विचार का बल मिलता है, ठीक है ना, एक पुष्टि बनती जाती है। तो सदुपयोग विचार में ही स्पष्ट हो रहा है, उसके पहले नहीं हो रहा है, करना बराबर से नहीं है। जैसे शिक्षा और व्यवस्था में ही धन का सदुपयोग है, अभी हमने शब्द सुन लिया, अगर शिक्षा समझ में नहीं आई तो डू यू थिंक कि हम जो कुछ भी इसमें पैसा लगाएंगे उसका सदुपयोग हो जाएगा? तो पहले जो शिक्षा में लोग चंदा देते थे और हम जो कर रहे हैं उसमें क्या अंतर हुआ? अंतर ही नहीं हुआ। तो आदमी समझे बिना सदुपयोग नहीं कर पाएगा। तन मन धन का सदुपयोग हर मानव का अधिकार है, ये नहीं कि आपके तन मन धन का मैं सदुपयोग कर लूंगा, ये नहीं है, इसको शोषण कहा गया। क्या क्या क्या सीमा में चला गया है? यदि आपके तन का सदुपयोग हम करने जाएंगे तो शोषण ही है, आपके मन का सदुपयोग हम करने जाएंगे शोषण ही है, शोषण है वो। मैं ऐसा कुछ करूं कि आप आपका मन मेरे प्रति बना रहे, एक प्रकार का ये सब चालबाजी है, शोषणबाजी है ना, धन का भी तो शोषण ही है। आप ही अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं, आप ही अपने मन का सदुपयोग करेंगे, आप ही अपने धन का सदुपयोग करेंगे, और वो केवल और केवल तभी हो सकता है जब आपको ये समझ में आए कि तन मन धन क्या चीज है और इसका सदुपयोग क्या चीज है, ठीक। और ये समझ में आने का एक लेवल अनुभव है, हमारे को अनुभव नहीं है, अनुभव की आधार पर जो शिक्षा है उसमें कोई तर्क हमारा संतुष्ट होता है, उसके दो आधार बनते हैं संतुष्टि के, एक तो वो भाषा और भाषा के साथ तर्क, दूसरा ऐसा जीने वाला मानव, ये दोनों विधि से हमारा तर्क संतुष्ट होता है, हम फिर उसमें नियोजित करते हैं। अभी ये सब करते समय भी तन मन धन का सदुपयोग पूर्ण रूप से हो जाए इसकी अपेक्षा भी नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कोई अनुभव की रोशनी में करते हैं, है ना, हम देखेंगे तो उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं, जब तक हमारे को खुद ने मार्ग नहीं देखा तो पूरा जब तक कैसे बताएंगे। तो इसका मतलब है कि अनुकरण विधि से उसको चल सकते हैं, कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक? कठिन भाषा तो नहीं हो रही भाई, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, अगर जहां कठिन लगे तो हाथ रोक देना, उठा देना, ठीक। क्या भैया ठीक है ये बात, कोई इसमें और कुछ पेच क्या हुआ? आएगा तो पूछे, ठीक। बिल्कुल उसी पे तो काम करेंगे, पूरा उसी पे कर ही रहे हैं। हाँ। फिर से बोलो क्या कर रही थी? कि कुछ मुद्दों को एक जागृत व्यक्ति कैसे सोचता है वर्सेस हम अभी कैसे सोच रहे हैं और हमको कैसे सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है ना, तो कल सुबह कर लेते हैं। हाँ, मैं सोचती हूँ कि मेरे मन में क्या क्या चीजें हैं। ठीक, करिए एक्सरसाइज, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कोई पैदा होता है तो आप कैसे सोचते हैं? कोई पैदा हुआ, पड़ोसी के यहाँ पैदा हुआ तो जनसंख्या बढ़ी, ऐसा सोचते हैं आप? और अपने यहाँ हुआ तो हमारा लाल आ गया, बाजू वाले का काला आया। ठीक, आप जन्मोत्सव मनाते हैं, बाजू वाले का डिस्टर्बेंस होता है, वो ऐसा सोचता है ना? अभी हमारी विवेक गुरु के साथ बात हो रही थी, मैं एक दिन ऐसे बताया कि पॉपुलेशन देखो कितनी बढ़ रही, जन्मोत्सव के बारे में बात कर रहे थे, इंटरेस्टिंग बात, ऐसे ही कैजुअल। मैं जन्मोत्सव है क्या अभी? तो बोले है ही। मैं पक्का? बोले हाँ पक्का। मेरे को कुछ भी नहीं पता आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, है ना? मेरे को अचानक ध्यान आया, मैं तुमने पॉपुलेशन क्लॉक देखी है? बोले नहीं देखी, उन्हें देखी नहीं थी। हमने भी इंटरनेट में, हमने भी कभी नहीं देखी है ना ऐसी, हमने मारा पॉपुलेशन क्लॉक देखी और उनको दिखाया, देखो जन्म जन्म उत्सव होना चाहिए। बोले हाँ। बोले ठीक, हमने देखो। बोले ये क्या है ये आंकड़े बड़े, 80, 82, 84, 86? मैंने कहा ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना पूरी दुनिया में, वो उनकी संख्या है ये। बोले हाँ। मैं कहा नीचे देखा, 1,65,000 बच्चे सुबह से अभी तक पैदा हो चुके हैं, है ना, ऐसा कुछ फिगर था। अब मैंने कहा बनाओ उत्सव, जन्मोत्सव। तो बोले हमको तो डर लग रहा है, इतने पैदा हो गए अभी। मैंने कहा बात करते करते हो रहे, हम बात करें तो 250 पैदा हो गए। तो क्या हम मानव परंपरा में अभी जन्मोत्सव मनाने की जगह में खड़े हो पाए? हो पाएंगे भैया? तो भय लग रहा है हमको। क्या हो गया रे भाई, चालू है? अब ये हम दो तरीके से सोचते हैं। देखो कैसा कैसा सोचे, जागृति पूर्वक कैसे सोचा जाता है? जीवन की जागृति को प्रमाणित करने के लिए ये शरीर यात्रा है। अभी एकदम अलग विधि हो गया, हम कहाँ डर रहे हैं, कहाँ फटाके फोड़ रहे हैं, ये दोनों से इसका क्या जोड़ा हो? कोई मर गया, हम एक अलग तरीके सोचते हैं, वो एक अलग तरीके सोचते हैं। अभी सभी चीजों में अलग तरीके सोचते हैं। ऐसा तो हम साथ में बैठ के समझ पाते हैं कि इतना डिफरेंस कैसे है, ये है ना, इसको समझना पड़ता है। जैसे एक घटना मैंने पहले भी सुनाई होगी, अभी लिमिटेड ही है, कि बाबा हमेशा खेती वेती करते हैं तो बहुत तेजी से पीछे पड़ रहते हैं, बीज बोया नहीं बोया, ये हुआ कि नहीं हुआ, वो हुआ कि नहीं, बाबा कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे, जल्दी करो, ठीक है ना, वो सब होता रहा। और वो धान वान सब ना कट गया, कटने के बाद बस खेत में से आने वाला था और रात को पानी गिर गया, जम के पानी गिर गया। एक मेहमान की सुनी हुई घटना बता रहे हैं आपको, मेहमान वही साथ में है, किसी ने आके बोला कि बाबा हमने काट तो सब धान लिया था लेकिन बारिश जोरदार हो गई, हम ला नहीं पाए। बाबा ने बोला बहुत बढ़िया, सबका भला हो। तो सब इधर चले गए, कोई बात नहीं। वो जो आदमी था वो परेशान हुआ, यार बाबा को सुनाई कम देता है, उनको समझ में नहीं आया क्या कहा है। तो सोने के पहले वो गया उसके उनके पास, बाबा एक्चुअली क्या हुआ बताए आपको, है ना, वो धान ऐसा ऐसा काट लिया था, लाने वाले थे, पूरा आराम समझा ऊंची आवाज में, और वो लाने के पहले ही वो पानी जोर से गिर गया, बारिश हो गई लपक के। बाबा बोला बढ़िया भैया, वो बाबा तो सो गए, वो रात भर नहीं सोया। उसको फिर से लगा कि मैं ठीक से इनको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया। सुबह उठ के पहला काम उसने ये किया, वापस जाके, क्योंकि उसको नींद नहीं आई, इतने धान खराब हो गया ना। बाबा ने बोला हम पहली बार में समझ गए थे, पानी में पानी गिर गया, पानी गिरना अच्छा रहता है, शुभ होता है। अब एक तरफ तो पीछे पड़े, जल्दी बोल, जल्दी काटो, ये करो वो करो, पानी गिर गया, बहुत बढ़िया है ना। अब ये कौन सा तरीका सोचने का? तो ये भी कोई हमारे सामने मॉडल है कि नहीं है? तो क्या हम ऐसे सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते? है? अरे बारिश होना अच्छा ना, धरती में किसी भी एरिया में बारिश हो रही है, अच्छा होता है बुरा होता है? स्मॉलर थिंग देन बारिश होने से बिगर थिंग, हमेशा बड़े में खुश हो रहे हैं और आप छोटे में रो रहे हैं। अब इसको पता नहीं होगा सब घटना तो, है ना। अब ये देखिए सीधे डिफरेंस कैसा सोचा जा सकता है ना। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब हम ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, है ना। हमारी तो मेहनत थी, पूरे साल खाते हैं ना, और कैसे समृद्ध होंगे, ऐसे करते रहेंगे तो कब तक चलेगा, क्या होगा, प्रीति दीदी गाना गाएगी, ये हो गया वो हो गया, है ना। मैं डांट लगा कीड़े पड़ गए, कैसे तुम ये सब सड़ाते रहते हो अनाज, ये वो सब हो गया कि ना हो गया। और ऐसा नहीं कि वो भी डांट लगाएंगे, वो लगाएंगे लेकिन हो गया तो बढ़िया है, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि किस प्रकार से सोचा जाता है, उस तरीके उस फॉर्मेट में हमको आना पड़ेगा। ये फॉर्मेट में आने के लिए हमको जागृत मानव का एकदम विस्तार से अध्ययन चाहिए, जो प्रायोरिटीज जो जैसा बताया जा रहा है उस प्रायोरिटी में कैसे जिया जाता है, है ना। जब तक वो जैसे गाय का उदाहरण मैं लेता हूँ, हमारे गाय की बात, हमारे गाय का एक सींग एकदम अचानक हाथ में आ गया, मतलब ऐसा लटक गया, हाथ लगाया तो सींग बाहर हो गया भैया। और संयोग से हम एक दो दिन बाद अमर कंटक गए, बाबा को बताए, नहीं फोन से बता दिया मैंने, बाबा एक गाय का सींग ऐसा लटक गया और वो तो हाथ में आ गया, गड्ढा हो गया है। तो अच्छा हमने यहाँ डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर को दिखाने के बाद ये हुआ कि वो उसने बताया कैंसर हो गया इसको, तो मरेगी। बाबा को बताया, बाबा को उपचार बता दिए कि ऐसा ऐसा करो। संयोग से हमारे तो होता नहीं है ना, ऋण पे हो नहीं पाता है ना, हम बात ही करते रह जाते। संयोग से हम लोग कुछ दिन कर दिए, लौंग वोंग और शहद वहद कुछ भरने का था उसमें, पीस पास के 150 लौंग रोज पीसो और है ना उसको गर्म करके पीसो, शहद में उसको भर दो अंदर पूरे खोपड़ी के अंदर, वो तेजी से है ना एकदम सूखने लग गया, सूख गया भाई, तो ठीक हो गया भाई, है ना, काफी ठीक हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ठीक हो गया था। फिर हम लोग वो अलग बात है कि हम लोग क्या लापरवाही किए, बाकी ट्रीटमेंट नहीं किए। दो तीन महीने के बाद, तीन चार महीने के बाद, बल्कि छः महीने के बाद मैं अमर कंटक गया। अब देखिए हमारी गलती, हमने यहाँ से फीडबैक भी नहीं दिया उनको, है ना। आदमी सोचता कैसे, ये समझ में आना चाहिए भैया, हम अंजनी में घर में बैठे बाबा से मिले, जैसे मिले प्रणाम किया, वो गाय का क्या हुआ, है ना, वाला बाबा तो बढ़िया हो गई। अब सीधे डिफरेंस की, एक आदमी कहाँ कम्युनिकेशन रुका हुआ, वो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारे बीच में तो गाय, तो गाय के बारे में बाबा से क्या बात करें, पहले जागृति की बात करें नहीं। और हमारा व्यवहार भी बता रहे हैं, मतलब हमारा व्यवहार हमको दिख रहा है ना, कि भाई हमको चाहिए था कि हम बीच में फोन लगा के बताते, है ना, ठीक है ना। अब मैंने बताया कि बाबा आपने जो बताया तो उपचार हुआ, आपके आशीर्वाद से गाय ठीक हो गई, बोले हमारे आशीर्वाद से क्या ठीक हो गई, योग संयोग से ठीक हो गई, ठीक है। हम भी समझे योग संयोग से मतलब क्या हुआ, योग था पहले ऐसा ऐसा मिलाने से दवा ठीक हो जाती, हम लोगों ने संयोग बिठा दिया तो हो गई, और वो इतना सा उसका बचा रह गया था, वो फिर दवा लगाना बंद कर दिया नीलू दीदी ने, अब तो हो गया भैया करके बंद, वो वापस बढ़ गया, छह महीने बाद वापस बढ़ गया, बढ़ने के बाद गाय मर गया। फिर उनको बताया तो बोले वो तो तुमने गलत किया, उसको तो पूरा ट्रीटमेंट करना चाहिए, है ना, जो भी है। तो ये सब किस प्रायोरिटी से चीजें चल रही हैं, उसमें क्या चीजों का ध्यान दिलाया जा रहा है, कैसे ध्यान दिलाया जाता है, क्या किसकी वरीयता क्या है, है ना। ये सारा जो संतुलन है, ये संतुलन पूर्वक ही हम चलते हैं, और ये साथ में जीने से ही इसका कुछ भास आभास हो पाता है। और इसीलिए हम बार बार बहुत खुटा टोके कहते हैं कि बिना जागृत मानव के साथ रहे हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, किताब इसमें अध्ययन कराने के सहयोगी नहीं है, है ना। किताब में कहीं लिखा रहेगा एक लाइन में, है ना, लेकिन वो आप हर क्षण में इसको कैसे जीते हो, वो एक मुद्दे की बात है, ठीक। अब ये इस प्रकार से आप अगर आप किसी को जागृत मानते हो, पहचान जाते हो, तब उसके साथ बैठकर आपको भी ऐसे सोचने का अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, कल इस पर हम अच्छे से एक्सरसाइज करने वाले हैं, है ना। तो अभी जैसे उदाहरण दिया ही सही एक बार, ठीक। इसी प्रकार से बाकी मुद्दों में मिलते आता है, बाकी हर मुद्दे में निकल के आता है, हमारा रिस्पॉन्स अलग जाता है, उनका रिस्पॉन्स अलग जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि अंतर है कोई, जब तक अंतर है तब तक अपने को अध्ययन करना ही है, तब तक अपने को अभ्यास करना ही है। अंतर पूरा मिट गया तो अभ्यास, अध्ययन पूरा हो गया, अभ्यास पूरा हो गया तो आप जागृत हो जाएंगे, ठीक है ना। बात तो इतना सूक्ष्म में होने वाला काम है, इसके लिए अपने को ये साथ साथ जीते हुए कार्यक्रम है, साथ साथ जिए बिना ये कार्यक्रम को हम पहचान नहीं पाएंगे, नहीं तो सिर्फ एकेडमिक्स में घुस जाएगा मामला। कहा में घुसेगा कि अपने सब आईआईटी फाईआईटी में क्या होता है, एकेडमी में घुस गया वहां पता नहीं चलता क्या मतलब इन सब चीजों का, चाहे कोई कॉलेज हो कोई स्कूल हो कुछ भी हो, जब तक वहां जीने वाला आदमी ही नहीं है तो क्या पता लगा कि किसको वरीयता देते हैं, किस प्रकार दिया जाता है, क्या मतलब है उसका, पता नहीं चलता उसका। तो इसीलिए साथ जीने का कार्यक्रम भाई, इसीलिए व्यवस्था में शिक्षा की बात है, इसीलिए ये परंपरा मूलक है सब कार्यक्रम, परंपरा के साथ जुड़ने वाली बात, ठीक है ना ये बात। हम भी जा ही रहे हैं, ऐसा कहाँ चल रही, अच्छा 9 बज गया, ठीक है ये बात। तो कल इस पर अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाँ जी, और ये जो शिक्षा क्या है कल इसको हम आगे खोलेंगे, पहले हम साथ सोच रहे थे कि जितने शब्द हमने लिख दिए हैं पहले उनको ठीक से अध्ययन कर लेते हैं, कल चेतना क्या है, मानव क्या है, जीव क्या है, ये सबको भी थोड़ा बहुत पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसा हमको समझ में आया वैसा हम कह पाएंगे। हमारे कोई गलत समझ में आया होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, दैट इज योर रिस्क, दैट इज योर रिस्क, क्योंकि हमको जो समझ में नहीं आएगा आपको समझा ले जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। हमको समझ में नहीं आया और आपको समझ में आ जाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये तो अनुसंधान हो जाएगा फिर, है ना। तो अब ये लिमिट तो हो ही रहा है, ये रिस्क हमेशा आपके साथ बनी हुई रहती है और किसी के साथ भी बनी रहेगी, और इसके साथ हमको चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब प्रमाण देख के चलो, अब क्या हो गया, प्रमाण के साथ चलने की बात बन रही है कि क्या हम कर पा रहे हैं, क्या हम जी पा रहे हैं, उसको पहले अध्ययन करो, वो अगर सूट करता हो तो ये सब अध्ययन की बातें है ना, क्योंकि ये तो है ही, क्योंकि क्योंकि इंटरप्रिटेशन हजार हो सकते हैं, एक गीता के 1000 टीके निकल गए, तो कृष्ण भी आके पढ़ेगा अर्जुन पढ़ेगा तो वो कन्फ्यूज आएगा कौन सी सही थी। है ना, अभी इतना कन्फ्यूजन हो गया उसको लेके, ठीक इंटरप्रिटेशन रहेंगे रहेंगे, कौन सा इंटरप्रिटेशन से कौन आदमी कितना चल पा रहा है, कौन से इंटरप्रिटेशन से हमारी कामनाएं पूरी हो रही है, कौन से इंटरप्रिटेशन से हमारे में गुणवत्ता बढ़ रही है, कौन से इंटरप्रिटेशन से हम जो है आगे ज्यादा है ना समाधान की ओर गतिशील हो रहे हैं, इसको पहले पहचानने की बात है, उसके आधार पर अब आपको अपना निर्णय करने की बात है, ठीक है। और वैसे भी कौन से आप एक महीने में सब बात मानी जाओगे, तो आप तो खुले हो ही अपनी जगह, है ना, खुले बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना भाई। जितना हमको नहीं समझ में आया होगा वो हम आपको समझा ले जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक, ऐसा होगा ही नहीं। हाँ जी, ठीक है ना, ठीक है भैया, 9 बज गए हैं, अच्छा 9:30 तक, ओह मैं तो भूल ही गया, चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर तो पानी पिला भाई। एक चार्ट हमेशा बनाते हैं इसी क्रम में, कोई बात नहीं चलेगा, ये बहुत बढ़िया है, इसको बहुत ठीक से पहचान लीजिएगा तो आपने को ये समझ में आ जाएगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका कुछ कोई मतलब है या नहीं है। इसको हमेशा बना के रखिए, तो क्या कर रहे हैं अध्ययन पूर्वक, हम क्या कर रहे हैं, विचार की पूर्णता पे काम कर रहे हैं। विचार की पूर्णता यदि मेरे में घटित होती है, यही व्यवहार का प्रमाण है। इनका व्यवहार प्रमाणित होने का मतलब, एक तो ये अपने में उस विचार के आधार पर जीव है, एक भाग ये बना, दूसरा भाग बना कि व्यवहार का मतलब है कि विचार पूर्णता में सहयोग, ठीक। तो ये दोनों के योगफल में ही हमारे में ये विचार बन रहा है। तो विचार से हम प्लग इन कर रहे हैं, विच इज सपोर्टेड बाय व्यवहार एंड कार्य बाय द नागराज जी। ये समझ में आता है? तो हमारा कनेक्शन अनुभव से अनुभव का कनेक्शन नहीं है। उनको अनुभव हो गया तो हमारे को उनका अनुभव हमारे को एकदम ऐसे कैसा मिल जाए, ये प्रक्रिया ही नहीं है। हम व्यवहार से व्यवहार कनेक्ट करने जाएंगे वो भी प्रक्रिया नहीं है। जिसको आदर्शवादी परंपरा कहा गया उसमें क्या हो रहा है, हमको विचार से मतलब नहीं, गांधी जी के विचार से मतलब नहीं है। गांधी जी किस प्रकार से लोगों से बात करते रहते वो बात करना सीखना है। उसमें हम क्या प्रयास करते रहते हैं, है ना, व्यवहार और कार्य से जोड़ने का प्रयास करते हैं। व्यवहार विचार से चलता है वो तो समझ में आता नहीं, तो कार्य से जुड़ जाते हैं। गांधी जी चरखा चलाते हैं, हम भी चरखा चलाने लगते हैं, है ना। कार्य से कार्य भी जोड़ देते हैं, इसका नाम हो गया, ये एक प्रकार का क्या हो गया, आदर्शवाद हो गया। इसमें विचार तक हम पहुंच नहीं पाते, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि महापुरुष सारे मर गए। मरने का मतलब ये हुआ कि उनके विचार को हम पकड़ नहीं पाए, तो खाली कार्य को पकड़े और वो चरखा चलाते थे, हम भी चरखा चलाने लगे। हमारे को समझ में नहीं आया कर क्या रहे, ठीक है ना। अभी हमको समझ में आया कि अनुभव मूलक विधि विचार जो है उसको शिक्षा विधि से हम अपने साथ अध्ययन पूर्वक अभ्यास पूर्वक इसको हम यहां पर बिठा सकते हैं। तो शिक्षा का मतलब है कि विचार से विचार को प्लग करना, दिस इज कॉल्ड प्लग इन। कहां प्लग करना है, ना तो व्यवहार में प्लग करना है अपने को। यदि उनके व्यवहार को हम पकड़ लेंगे या कार्य को पकड़ लेंगे, तो व्यवहार तो विचार के साथ चलता है तो पकड़ में नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली कार्य बचा रहेगा। वो खेती करते हैं, हम भी खेती करने लगेंगे। वो गाय पालते हैं, हम भी गाय पालने लगेंगे। और वो भी दवा आयुर्वेद दवा बना के बेचते हैं, हम भी आयुर्वेद आचार हो जाएंगे। ये तीनों करने के बाद भी हम नागराज जी हो जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। अकल नहीं आने वाली, ठीक है, ये सिंपल सी बात है जी। बिल्कुल अनुकरण नहीं हुआ है, बहुत सही बात करें। ये जो उन्होंने बात की ये पहुंची कि नहीं पहुंची, अनुकरण का समय आया, हम भाग लिए, अनुकरण में फेल हो गए, फिर किसी को पकड़े उसका अनुसरण करे, और फिर उसका अनुकरण की बात पे आए वहां से खसक लिए। हाँ भैया क्या कह रहे, नहीं हुआ ना। तो पूरी परंपरा के चार भाग हैं, है ना। कहां लिखा जाए, अनुसरण इसको भी समझेंगे, अनुकरण, अनुशासन और स्वानुशासन। अभी यहां से शुरू किए और इस जगह पे डाइवर्ट हो गए, परंपरा में इतने हुए, इसी को कह रहे हैं शिक्षा का फेल्यूर। शिक्षा पूरी नहीं पड़ी इसलिए हम अनुकरण नहीं कर पाए, ठीक है ना। ये बात दोनों कारण हो सकते हैं। अभी तक तो यही मानना पड़ेगा लोगों में कमी रही, या ये शिक्षण संस्थाएं कम पड़ गई, या ये धर्म संस्थाएं कम पड़ गई। लोगों में तो पहले से कमी थी, जिन्होंने दुकान खोल कर रखी थी वो लोग कंप्लीट नहीं थे, वो पूरे नहीं पड़े, इसीलिए दुकानें बंद हो गई। हम क्या कर रहे हैं, हम अभी क्या करते हैं, उनको लोगों गाली देते हैं, लोगों ने वो वेद का अनुकरण नहीं किया, है ना, गांधी का अनुकरण नहीं किया, ठीक। और देखिए तो लोग आज भी कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं, किसी न किसी पंडाल में जाके बैठते हैं, क्योंकि अगर उनको नहीं तृप्ति है तो वो तो ढूंढ ही रहे हैं। जिन दुकानों पे वो पहुंचे थे, जिन्होंने बोर्ड लगा रखे थे, वो कम पड़ गए। अगर ऐसी बात करें, जैसे आप यहां अध्ययन करने आए हो और इससे अध्ययन करने में जितने भी लोग आते हैं उनमें से एक का भी अध्ययन नहीं होता है, और किसी को भी विचार की पूर्णता नहीं होती, किसी को भी समाधान नहीं होता है, तो दुकान बंद होनी चाहिए, हो जाएगी, कितने दिन चलेगी, ज्यादा नहीं चलेगी, चलना भी नहीं चाहिए। इससे दुकान कम पड़ रही है दुनिया में, और दो चार खोल के बैठे रहो, हैं, भरी पड़ी मोहल्ले मोहल्ले चौराहे चौराहे बनी पड़ी। फिर हम सोचे अरे तो बंद नहीं होना चाहिए, तो बड़ा बुरी बात होगी जी, है ना, वो तो बंद होगी होगी, ठीक है ना। तो अगर हमको यहां ये समझ में आ जाए कि गलती फॉलोअर में नहीं है, गलती किसमें है? हाँ, जो जिन्होंने लीडरशिप का जिम्मेदारी लिया था वो योग्यता में कम पड़ गए। ये ठीक ठीक मूल्यांकन ये बनता है। अभी तक हम क्या इसको उल्टा मानते हैं? देखो, मूल्यांकन एकदम जागृत मानव का अलग ही चलेगा। वो अपन ऐसे सोचते हैं, जागृत मानव ऐसे सोचते हैं। अब ऐसे सोचने का क्या आधार है, उनका सोचने का आधार क्या है, इसको अपने को मैच करना है। वो एक बार आधार पकड़ में गया तो हमेशा ऐसे सोचेंगे। ठीक, जैसे दिल्ली में आकर अभी पूरी जनता ने एक बार हंगामा कर दिया कि हमने कांग्रेस को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, और कोई एक तीसरे आ गया भलता है ना, उसको वोट दे दिया। उसको वोट क्यों दे दिया? उसने कुछ कामनाएं थी, मानव में कामना पहले से ही है, दिल्ली वालों में भी, बम्बई वालों में भी। उन कामनाओं को बहुत अच्छे से गाया, यार ये क्या व्यवस्था है, ये कोई शासन की व्यवस्था क्या है? कुछ कुछ शब्द बोले, लोगों को लग गया ठीक है भाई, उन्होंने उसको वोट दे दिया। लोगों में गलती है क्या? जिन्होंने अपना दुकान में नया बोर्ड लगाया, दोनों लोगों का ध्यान आकर्षण कराया, वो लोग कम पड़ गए। लोग तो कहीं ना कहीं जाएंगे वापस, सब क्या होगा, इनके से हटके क्या होगा, उनमें आशा खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, दो चार साल थोड़ा डिप्रेशन में रहेंगे, फिर से कोई आएगा, फिर नया शब्द का प्रयोग करेगा, फिर झंडा घुमाएगा, फिर उसके साथ बोलेंगे। तो आदि काल से देखोगे तो मानव जाति नेतृत्व की तलाश में लगी है। लगने वाले में कमी थोड़ी है, जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ले रखी थी। कौन कौन लोग थे? शिक्षा वाले, धर्म वाले, संविधान वाले, मतलब राज्य गद्दियां, व्यापार गद्दियां, ये जो भी चार जो मेन जो वो थे इंस्टीट्यूशन, इन चारों इंस्टीट्यूशन में जो लीडर हैं उनकी गलती है, वो पूरे नहीं पड़े, इसके लिए अनुकरण का लायक मॉडल नहीं बना। ये बात ठीक समझ में आती है? इसको बहुत ठीक से समझिए। अगर इसको ठीक से समझते हैं तो एक चार्ट और बनता है, वो बहुत सुंदर है कि हाँ हाँ विकल्प नहीं मिला ना भैया, उनकी कामना है, कामना अभी उनकी टूटी नहीं है, हाँ बना हुआ है। हम उनको अंधानुकरण बोलते हैं और हमको कुछ कुछ बोल के उनमें गलती निकालते हैं। टीवी देखने वाले में गलती है या टीवी दिखाने वाले में गलती है? स्कूल में बच्चा जाता है, क्या बोले सर? अच्छा, बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे में अगर कोई अधूरापन रह गया, वो गलती बच्चे की है या स्कूल की है? ठीक, बच्चे अधूरे रह गए तो गलती माता पिता की है कि बच्चे की है, है ना? जो राज्य गद्दियां है, मतलब जिसको हम शासन तंत्र बोलते हैं, शासन अगर जनता का ध्यान नहीं रख पा रही तो गलती किसकी है? अगर धर्म गद्दी के पास को जाता है और वहां पर जाकर भी उसको धर्म समझ में नहीं आता तो गलती किसकी है? धर्म गद्दी की। टीवी देखने वाला टीवी देखता है और वहां उसको कुछ समझ में नहीं आता तो गलती किसकी है? देखने वाले की या टीवी पर प्रोग्राम दिखाने वाले की? वो तो कुछ ढूंढ ही रहा है, पेपर में नहीं मिला है ना, कॉपी में नहीं मिला, किताब में नहीं मिला, टीवी में ढूंढ रहा है, तो टीवी में दिखा दे, तुम कौन मना करता है? तो वो तो ढूंढ ही रहा है, ही इज इन सर्च, वो तो खोज ही रहा है। घर में नहीं मिला, बाजू वाले के चला गया, बाजू वाले के नहीं मिला, पान की दुकान में खड़ा होकर वहां भी ढूंढ ही रहा है वो। इसमें एक चीज होती है, जैसे आप शिविर ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया, बहुत ही कम लोग पकड़ पाते, पहुंच पाते, राइट? तो उसमें उसका भी तो कुछ पार्ट है ही, थोड़ा बहुत समझने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का। भैया देखिए, ऐसा है, हर मानव के अनुकूल हमारा प्रस्तुति नहीं है, हमारा प्रस्तुति का लिमिटेशन है। पात्रता का वो देखे ना, हम थोड़ी देखेंगे इसको। अगर हम हमारे एंड से आप पूछ रहे, आपने प्रश्न हमारे से जोड़ दिया, हम उसको ऐसा मानते हैं कि हमारा प्रस्तुति हर मानव के अनुकूल नहीं, तो हमारे मेरे में कमी है ना। हर मानव के अनुकूल है। जैसे बालक बोला हमारे को भाषा कठिन लग रही, तो हम ये थोड़ी बोले तेरे को हिंदी नहीं आती क्या, है ना, वो हमारे को बनता नहीं है, भैया इसके भी अनुकूल होना चाहिए, उसके भी अनुकूल होना चाहिए, इसके भी अनुकूल होना चाहिए, क्या दिक्कत है। ठीक, और आप भी यदि ऐसे सोचते हो उधर बैठ के तो लफड़ा हो गया, आपने सोच लिया कि नहीं इन्हीं की ठीक नहीं है तो लफड़ा हो गया। आपको वैसे सोचना चाहिए कि आप उसके अनुकूल नहीं अपने को रख रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। दोनों को देख रहा है मतलब, वो किधर है? ये एक नया एंगल आ गया उसमें ना जिसको हम अनुमोदन भी बोलते हैं, मतलब कोई कोई जगह पे हम नहीं खड़े थे, कोई परिस्थिति में हम नहीं थे, हमने सिर्फ सुना, है ना। तो अब मेरा क्या उसमें आकलन, या मैंने क्या, हम कोई पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर को कैसे देखते हैं हम लोग, ऐसे साइड में खड़ा हुआ देखते हैं, ऐसा होता है कभी? आप या तो इस पक्ष में होते हैं या इस पक्ष में होते हैं, यहां पर भी ऐसे होते हैं, जब आपको लगता है कि ज्यादा खिंचतानी हो रही तो आप इधर के पक्ष में आ जाते हैं, है ना, और जब आपको लगता है यार ढंग से बोल नहीं रहा तो उधर के पक्ष में ले जाते हैं आप तो पक्ष हमेशा दो ही हो सकते हैं, उभय पक्षी बोला, बहुपक्षी नहीं होता वो, उभय पक्षी होता है, है ना। तो या तो आप पूरे मानव जाति के एंगल से बैठ के सुन रहे होते हैं, या आप एक मानव के एंगल से सुन रहे होते हैं, इसमें बीच में कुछ होता नहीं, भागने की जगह नहीं है। तटस्थ नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि आपके अंदर अपेक्षा पहले भी थी, सुनते समय भी है, सुनने के बाद भी है, तो तटस्थ नहीं हो सकता, अपेक्षा के साथ ही होते हैं हम, है ना। तो ये जो सोचने का तरीका है, देखो आप हर जगह पे क्या कर रहे हैं, मैं बता कर रहे हैं आपको पूरा दिन में क्या बताने वाले, कि हर एक मुद्दों को ऐसे नहीं ऐसे सोचो, जागृत मानव इस प्रकार सोचता भी है, ये बता रहे हैं आपको कि कोई चीज तटस्थ नहीं होती है, कभी भी कोई जीरो से स्टार्टिंग नहीं होती है, हम पीछे की चीज से जुड़े ही रहते हैं आगे की कड़ी में जुड़ने के लिए। यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, जीरो से कुछ चीज होता ही नहीं है, सब साइकिल है, जीरो कहां आ जाएगा इसमें। तो इस प्रकार का जो हमारा सोच है ना, उन सोच को अपने को अभ्यास में लाने की जरूरत है, कि अब ऐसा नहीं ऐसा अपन सोचेंगे, और उसके पीछे का तर्क बताए जा रहे हैं, ये तर्क है इसमें, वो तर्क से आप चलिए, तर्क आपको यदि ठीक ठीक बैठ जाते हैं तो आप इसे सोचने लगते हैं, ठीक है ना। ये बात इतने सब विस्तार में ये सोच दौड़ती है, उन सभी जगह पर एक समाधान कारक सोच होना, उसका मतलब है कि अनुभव मूलक विधि से जो भी एक सोच होती है, विचार होता है, व्यवहार होता है, वो सबके डायमेंशन के साथ उसी रोशनी में अपने को चलने की जरूरत है, सारा हमारा जो कल्पनाशीलता का दौड़ उसी में लिमिट होने की बात है ना, तब जाकर ये कोई किसी मुकाम पे अपन पहुंचते हैं। एक कोई साइकोलॉजिस्ट से एक बार मिलना हुआ, उसने है ना हमारे को देखा, उसने बोला आपका केस बहुत सीरियस है। मैं क्या हो गया भाई सीरियस? बोले यू आर अंडर, क्या बोला, डीप कोई ट्रॉमा है आपको, मतलब कुछ हो गया, दुर्घटना कर गया, क्या हो गया है, क्या कह रहे हैं, हाँ मतलब कुछ ऐसा हो गया जिसमें आप एक ही एक बात को सोचते रहते हो, है सदमा हो गया है, कोई बंदा, कोई गहरी दुर्घटना घट गई क्या, क्या हो गया, साइकोलॉजी के हिसाब से ये रोग है, हाँ मतलब कि आप एक एक डेफिनेट पैटर्न में डेफिनेट तरीके से सोच रहे हो आप, ये नहीं होना चाहिए सब कुछ निश्चित करें आप, ये तो गलत हो गया कोई, और ये कोई दुर्घटना से हो सकता है, मतलब कोई गहरा आघात लग गया आपको, ठीक है ना। अब आप तो बाय चॉइस आए, हमने तो कोई निमंत्रण भेजा नहीं था आपको। तो कोई चीज उन्होंने देखी नहीं है, तो उनका अपना एक रीडिंग है भाई। चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर ये हमको समझ में आता है तो हम, हमारे को ये समझ में आए कि कहां पे काम हो रहा है, ठीक। तो विचार के आधार पर व्यवहार, ये भी एक चेक बनेगा, तो ये बराबर हुआ या नहीं हुआ, और ये भी एक चेक बनेगा ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी एक चेक बनेगा बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये व्यवहार के आधार पर कार्य है ना, तो ये भी एक चेक बनता है और ये भी एक चेक बनेगा। इस प्रकार से ये सब जगह पे चेक एंड बैलेंस प्रोग्राम, दिस इज द कनेक्टिंग पॉइंट। ये रामेंद्र जैन ठीक पकड़ा कि अनुकरण विचार पूर्वक हो रहा है, विचार का अनुकरण हो रहा है और ये पहली बार हो रहा है, इसलिए परंपरा में मैंने बताया अनुसरण से चलते हैं एक उम्र तक बच्चे, अनुकरण का टाइम आकर वो डाइवर्ट हो जाते हैं, वो निकल लेते कहीं और, क्योंकि जैसे कोई तर्क शक्ति जगती है उसका तार्किक उत्तर नहीं होता है, उसका तर्क असंतुष्ट रहता है, समझ में उसको आता नहीं है, तो डायवर्शन हो जाता है, फिर या तो वहां से निकल के आता है, मान लो या नहीं मानो। ये डायवर्शन में क्या हो रहा है, दो रास्ते हैं, या तो मानना है या नहीं मानना है, तो मानकर चलने पर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, और नहीं मान के चलने में तो आना ही नहीं है। तो यहां पर ये नहीं करें कि आप मान के चलिए, है ना, बल्कि ये कह रहे हैं कि जो कुछ आपने मान रखा है उसको जानने के लिए काम करेंगे, जो कुछ जान रखा है उसको मानने के लिए काम करेंगे, और तर्क को संतुष्ट करेंगे, है ना, और लॉजिकल सेटिस्फाई होने के आधार पर फिर चीजें आगे हमको पहले तार्किक लेवल पे समझ में आ रही है, और वो तर्क से हम व्यवहार की ओर उसको लेकर चलना चाहते हैं। ये एक प्रकार से कड़ी जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, इसमें कोई भी गैप नहीं है, कोई लूप होल नहीं है, इसको आराम से हम लोग चल सकते हैं, ठीक हो गई बात। इसको कह रहे हैं शिक्षा। ये जो विचार से विचार को मिलाने का कार्यक्रम है, इसका नाम है व्यवहार विचार अभ्यास। ये विचार का अभ्यास है, लेकिन इसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है। विचार अभ्यास का प्रमाण व्यवहार में मिलता है, काम तो विचार पे करते हैं, और प्रमाणित कहां होता है ना, विचार में क्या प्रमाण अभ्यास होना है, अगर अभ्यास सफल हो गया तो क्या हुआ, समाधान हुआ, और व्यवहार अभ्यास में क्या होगा, निर्विरोध होते हैं, और निर्विरोध होते तो फिर क्या होता है, वापस समाधान होता है। अब आ गया कर्माभ्यास। कर्माभ्यास हुआ तो क्या हुआ, सफल हो गया तो समृद्धि हुई, और समृद्धि का मूल्यांकन किया तो क्या हो गया, समाधान। अब एक समाधान चले, कितने समाधान मिल रहे हैं, हाउसफुल, दिस इज द क्रक्स, ठीक। और ये समाधान जब प्रमाणित होता है, ठीक है ना, तो हम स्वयं ही उसके पहले ही समाधान के साथ ही ये अनुभव की बात बनी, यहां पर अनुभव आता है। अब ये अनुभव, अभी यहां तक ये अनुभव यहां से प्लग्ड था, अभी स्वयं में अनुभव हो गया, इसको चाहे तो यहां से हटा के अगली स्टेज में लिख देते हैं कि यहां पर अनुभव हो गया, है ना, यहां पर था नहीं, अगली स्टेज में अनुभव हो गया। अब ये अनुभव से ही विचार की यात्रा चलती है, ठीक, इसको बोलते हैं चिंतन अभ्यास। तो अनुभव से फिर विचार पूर्वक जो बात बनेगी, मतलब अनुभव से पुनः समाधान तक देखने का काम है, उसको कह रहे हैं चिंतन अभ्यास। इस प्रकार से चार अभ्यास हैं, कई जगह दर्शन में चार अभ्यास मिलेगा, कई जगह तीन मिलता है, क्योंकि ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, है ना, विचार अभ्यास व्यवहार अभ्यास के रूप में प्रमाणित होता है अनुभव के बाद। अब ये प्लग यहां से हट गया, अब ये खुद में सेल्फ प्लग हो गया, है ना, अनुभव स्वयं हो गया, उस अनुभव की रोशनी में, मेरे अपने अनुभव में, पहले अनुभव की रोशनी थी, अब स्वयं में अनुभव होने से अब उस पुनः उस विचार का वापस पूरा सेटिंग रीसेटिंग होगा। साक्षात्कार अनुभव नहीं, अनुभव का प्रमाण आएगा, प्रमाण का बोध होगा, साक्षात्कार बोध अनुभव नहीं होगा, अब अनुभव का प्रमाण आएगा और प्रमाण का बोध होगा। अभी वो अनुभव के आधार पर विचार था, अभी स्वयं में अनुभव के आधार पर विचार की बात बनेगी, उसमें कोई बहुत अंतर होने वाला ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो होना है वो चिंतन अभ्यास हो गई नहीं, चिंतन अभ्यास अभी होता ही नहीं, अभी होगा विचार अभ्यास। कोई कठिन काम? हाँ जी, नहीं समझ में आया, कौन समझाएगा? सोनी समझाएगी? गला ठीक काम कर रहा है? आ जाओ माइक दे दो, चाहो तो मिटा दो फिर से बना के समझा दो, हो सकता है अभी मैं नहीं, फिर से ड्राइंग वाइंग बनानी हो तो। चलिए बताइए। दो विधियां, मतलब दो अलग अलग तरीके हैं। इट स्टार्ट्स विद बेसिकली एक जो अनुभव मूल बंद हो गया हो तो, क्या हो गया भाई? उसको लाइट क्यों नहीं चल रहा है? नहीं, इसका लाइट चला गया। ये पहले भी ऐसा कर चुका है, पता है आपको? नहीं, ये ऐसा करता है, ये गर्म होने के बाद है ना, इसका कुछ हो जाता है। एलिमिनेटर बदलना पड़ेगा इसका, दूसरा ढूंढ के निकाल के लगाएंगे, है ना? बोलो बेटा, ऐसे बोलो, आप कुछ नहीं कर सकते। ये दे दें आपको, अपनी भाषा में समझाइए। बेसिकली किसी प्रमाणित व्यक्ति का, जागृत मानव का अनुभव है, जिसके थ्रू उसका कोई विचार है और जिससे चालित उसका व्यवहार और कार्य है, और शिक्षा के थ्रू हम उसके विचार से अपने विचार को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसको विचार अभ्यास कहते हैं। उस और उस जब वो 100% उनके विचार से हमारा विचार अलाइन हो जाता है तो हमें समाधान होता है। सिमिलरली उनका जो सर्टेन कार्य व्यवहार है उसके उस व्यवहार को अभ्यास पूर्वक जब हम अध्ययन और अभ्यास पूर्वक जब हम उसकी जागृत मानव के व्यवहार जैसा अलाइन कर देते हैं और व्यवहार अभ्यास का एंड पॉइंट ये है कि हम दूसरे मानव के साथ निर्विरोध हो जाते हैं, पहले जागृत मानव के साथ ये और इवेंचुअली विथ एवरी अदर मानव, तो उसमें भी फाइनली समाधान है। थर्ड वुड बी कार्य, कार्य में कार्य अभ्यास या कर्माभ्यास है जिसका फल हमें समृद्धि है, जिसका मूल्यांकन अगर करें तो वो समाधान है। तो दीज थ्री डिफरेंट स्टेजेस, तो तीनों स्टेजेस में हमको समाधान है इन विचार व्यवहार और कार्य, और जिसके बाद फिर वो फिर से अनुभव में जाता है, फिर से देर इज सम, मतलब क्योंकि उसका निष्कर्ष बनता ही रहता है तो वो फाइनली इवेंचुअली अनुभव हमारा भी अनुभव हो जाता है। इट स्टार्ट्स विद किसी और का अनुभव पर वो इवेंचुअली हमारा भी अनुभव हो जाता है और फिर हमारा चिंतन अभ्यास होता है। हाँ करेक्ट। तो पहले वो आई थिंक इट स्टार्ट्स विद तर्क, फिर इवेंचुअली उसका एंड पॉइंट वही है कि वो हमारा स्वत्व उसमें बन जाता है। शिक्षा बोलो, विचार तो विचार, वे स्टार्ट को ठीक से समझ। बिल्कुल यहाँ तो इतनी ही बात कही जा रही है। इसी को कहा अध्ययन विधि। क्या कहा इसको? अध्ययन विधि। इसमें हो क्या रहा है? शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु तक पहुंचने की बात रही। ममता एक शब्द, ममता एक वस्तु भी है, और ममता पूर्वक जीने वाला कोई एक आदमी भी दिखना चाहिए। इसका नाम है शब्द, शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु। पानी एक शब्द है, पानी एक अर्थ है, पानी नाम की एक वस्तु भी है। इसने एक शब्द है, इसने एक अर्थ भी है, और इसने एक पूर्वक जीने वाला एक मानव भी है, उसको बोल रहे वस्तु। ठीक, गाय एक शब्द भी है, गाय एक अर्थ भी है, गाय एक वास्तविकता भी है, वस्तु भी है। ठीक है, इस पे कोई किसी को डाउट हो तो उस पर क्लियर कर लीजिए। महिमा दीदी बोलिए, रंजिता बहन बोलो, कोई तो कुछ बोलो। बबीता जी बोलो, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये बात, ये कुल कार्यक्रम हो रहा है। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, वो कई बार लॉस हो रहे ना, कर क्या रहे हैं, है ना, तो कर ये रहे। ठीक, अगर ये आपको समझ में आता है तो अपनी ताकत इस पे लगाने के बाद, जैसे अभी अभी वो बात हो रही थी ना, कहां चली गई वो, रियल गई, तो ये बात हो रही थी कि हम कहां ताकत लगा रहे हैं, तो ताकत लगाना यहां ताकत लग रहा है, ये वो जो जगह है जहां पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बात श्रेया समझ में आ रहा है? ठीक से समझ में आ रहा है? देखो ये सब मानव में हो रहा है, इसको दूसरे मानव के साथ ही देख रहे हैं, मानव में निरुरोध हो रहे हैं, मानव में समृद्धि की बात हो रही है। ये इस विचार का प्रमाण मानव मानव के बीच मानव में ही है। इस विचार का प्रमाण जो है मानव प्रकृति के साथ मानव में ही है। हाँ, दूसरे के साथ खत्म होने वाली बात नहीं, जब मैं खुद ही अपने में विरोध नहीं है, है ना, तो दूसरे भी निर्विरोध होने की तरफ चल देंगे ना, ये है मुद्दा। अभी अपन क्या सोचते हैं, दूसरे के साथ विरोध मुक्त होना, वो ऐसा भाषा बोलते जरूर हैं, मतलब उसका ये है कि मैं अगर अंतर विरोध से मुक्त हूं, मेरे को कोई अपने में फ्रस्ट्रेशन नहीं है, और आप मेरे साथ रह रहे हो, तो एक समय आपको दिख जाएगा कि इनमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है भाई, तो आपको प्रेरणा होगी, फिर आप भी ऐसे होने की कोशिश करोगे, उस प्रकार से आपके और हमारे बीच का विरोध खत्म हो जाएगा। जब तक आप काम नहीं करोगे तो विरोध के रूप में व्यक्त होता रहेगा, वो तो आप ही करते रहोगे। दो आदमी में से एक आदमी भी अगर अंतर विरोध में रहेगा तो वो तो दूसरे के साथ ऐसे ही प्रस्तुत होगा ना कि तुम्हारे से विरोध हो रहा है हमारे को, तुम्हारा ये काम गड़बड़ है, ये काम गड़बड़ है, ये काम गड़बड़ है, और उसको हम जस्टिफाई करते रहेंगे, नहीं नहीं ये गलत नहीं है, ऐसा थोड़ी हो रहा है, कोई इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई आदर्शवाद की बात नहीं हो रही है, है ना, आदर्शवाद की बात नहीं हो रही है। यदि मेरे में कोई विरोध नहीं है तो मैं समाधान के साथ जीता हूं, मैं समाधान के साथ जीता हूं तो कोई 10 में से एक को तो दिखेगा, कोई को भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मैं समाधान में जी रहा हूं क्या पता चलता है, है ना, तो किसी एक को तो दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उससे लोग विरोध नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, उससे विरोध कर ही सकते हैं करने वाले, अरे आप हमारे से लड़ाई कर ही सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है, हाँ हम भी लड़ाई करेंगे आपसे, जब आप लड़ाई करोगे थोड़ी छोड़ने वाले, मतलब आप कुछ बोलोगे हम भी चार बात बोलेंगे, आप जो से बोलेंगे हम भी जो से बोलेंगे, वही ना, तो कुछ बताएंगे ऐसे, आपको लगा देखो फिर हमारा ये बोल दिया। ठीक है ना, ये बात, दो मानव के बीच में तो कहाँ हुआ, ये दो मानव में तभी होगा विरोध मुक्ति जब या तो दोनों समझदार हो जाए, उससे कम में नहीं हो सकता है। अब कौन समझदार है या नहीं है इसको कौन तय करेगा, तो आप अपने तय करो भाई, है ना, तो कोई भी दो आदमी लड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि दोनों ही या तो गलती में या कम से कम एक कोई गलती में, तो हो ही सकता है। तो उस प्रकार से नहीं है। जैसे हमने क्या मान लिया आदर्शवादी विधि से कि जो निर्विरोध आदमी रहेगा वो मतलब उसके साथ कोई विरोध करेगा ही नहीं उसका, ऐसा नहीं है। तो कोई भी आदमी में जो विरोध रहेगा वो तो हर जगह विरोध ही व्यक्त करेगा। जो आदमी निर्विरोध रहेगा वो अपनी तरफ से निर्विरोध पूर्वक जिएगा, यही तो होगा। वो एक ऐसा जिएगा एक वैसा जिएगा, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी भी जिएंगे। अब इतने ही इसमें रास्ता निकल के आया दीदी, यदि एक आदमी निर्विरोध पूर्वक जीता है तो 10 में से 100 में से एक को तो प्रेरणा होगा। यदि एक को प्रेरणा होगा तो समाधान की ओर गतिशील होगा, एक दिन वो भी निर्विरोध हो जाएगा, तब दोनों ठीक जीने लगेंगे। इस प्रकार से ठीक जीने के बाद उभय निर्विरोध इसको कहते हैं। अभी ये सब शब्दों से हमारा मतलब वो निकलता है कि उसका कोई दुश्मन ही नहीं होगा, ये हमने सुन रखा है पहले, है ना। लेकिन ये उस प्रकार से नहीं करें, इवेंचुअली तो होगा वैसे ही, लेकिन उस प्रकार से नहीं करें, ठीक है ना ये बात। अब जैसे बाबा जी के दो दिन दिन कोर्ट में केस चलते थे, हम लोग को बड़ा सदमा लग गया जब पहली बार पता बाबा जी कोर्ट में कैसे लगे, हार्ड टू डाइजेस्ट, ये क्या हो गया। और बाबा टाइम से कोर्ट में आते, चलो चलते हैं कोर्ट में जाके। जब वो एक तरफ कहते न्यायालय में कोई न्याय नहीं होता, वो न्यायालय चले जाते, अपने जमीन की तो पूरी नीचे की है ना जमीन गायब हो जाती है, ये क्या हो गया यार, घपला उपला हो रहा है क्या, कर क्या रहे है ना। एक तरफ बोलते न्यायालय में कोई न्याय नहीं होता, न्याय हम जानते हैं, और लगाओ वकील को बुलाओ, लगाओ फोन, अभी बात कराओ जज से, बात कराओ वकील से, बात करो ये करो, उसको आवेदन कराओ, इधर से ये कराओ उधर से वो कराओ, ये क्या हो रहा है, ये सब लफड़ा क्या हो रहा है यार, है ना। जाते देखा देखा आपने कोर्ट में, बाबा चले जाए कोर्ट में खड़ा खड़े आपने बड़ा खराब लगा, बाबा जैसे आदमी कोर्ट में जाना पड़ रहा है यार, ये क्या हो रहा है, है ना। ठीक, तो अभी समझ में नहीं आता अपने को, अभी तो हम जीवन विद्या वाले मान लिए डरपोक हो गए सब कायर, कि बीबी अगर कुछ बोले तो उसको गलत मत बोले, तो लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी तो मेरा नंबर कट जाएंगे। अरे कटते तो कट जाए यार, क्या बात है, हमारे को ऐसे नंबर नहीं लेने, अगर बोल रहा गलत तो हमको बोलना नहीं, दो पड़ोसी लड़ रहे तो वह तीसरा आदमी बोलते नहीं, जीवन विद्या वाले लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, क्या मतलब है इसका, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। वीरता का मतलब ये है कि मेरे को न्याय समझ में आ जाए, मैं न्यायपूर्वक जीऊँ, धीरता, आपको भी न्याय समझ में आ जाए, आप भी न्यायपूर्वक जियो, उसके लिए प्रयास करना ही वीरता है, ठीक है ना। तो जो है वो है, अब उसमें क्या करोगे आप, अगर आज के सिस्टम में इस प्रकार से कोई करेगा तो उसके हिसाब से जो होता है वो करेगा आदमी, ऐसा करके उसके कोई निष्कर्ष बदल जा रहे हैं ऐसा नहीं है। तो हमारा बहुत ही आदर्शवादी बना हुआ है, बहुत ज्यादा आदर्शवादी हमारा सोच बना हुआ है, खासकर ज्ञान के मामले में। जैसे ज्ञान की बात आएगी, ज्ञान की बात आएगी, न्याय की बात आएगी, सीधा वहां चले जाएंगे, है ना। जैसे सुविधा की बात आएगी, सीधा इधर चले जाएंगे, इस प्रकार से हमारा बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ, दो में से एक भी ना समझ होगा झगड़ा होगा। अगर निर्विरोध होना है, परस्परता में निर्विरोध होना है दोनों को, तो दोनों को समझदार होना जरूरी है। परस्पर निर्विरोध क्या हुआ, मतलब निर्विरोध तो आपसे निर्विरोधता है तो आप निर्विरोध हो, दूसरा परस्पर निर्विरोध क्या हुआ, आपके और हमारे बीच में कोई विरोध व्यक्त नहीं हो रहा है इसको कह रहे हैं, तो उसके लिए आपको भी निर्विरोध होना जरूरी है। कोई भी झगड़े में या तो दोनों का गलत होना जरूरी है, या कम से कम एक आदमी गलत होना जरूरी है। वो तो भ्रमित स्थिति में, अरे अरे कोई एक आदमी भिड़ जाएगा तो क्या करोगे आप, ये कोई इसमें कोई मतलब नहीं है, वो सिर में आ जाएगा तो क्या करोगे आप, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। है ना, तो हम भी अभी भी कह रहे हैं या तो दो, किसी भी विवाह किसी भी झगड़े में दोनों का ना समझ होना, या कम से कम एक का ना समझ होना अनिवार्य है। यही लाइन लिखी है मानव आदर्श में, इससे अलग कुछ नहीं लिखी है, बाकी हम उसमें जोड़ते चले जाते हैं, हम कुछ और मानते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको झगड़ा करने का कोई अनुमति मिल गया है ना। इतने ही बात हो सकती है कि सोचो कि हम ही गलती में तो नहीं है, ऐसा हर आदमी सोचेगा तो कुछ बात बदल सकती है। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी निर्वृत्त होता है, स्वयं में निर्वृत्त पूर्वक जीता है, दूसरे के लिए प्रेरणा हो सकता है, आज नहीं तो कल होगा, इसको नहीं होगा तो उसको, किसी को तो होगा, प्रमाण तो दिखेगा ना, दिखेगा, किसी को भी नहीं हुआ मान लो एकदम, नहीं तो मारा अपने पास रखो यार, क्या करेगा इसको है और क्या था कि नहीं था क्या पता, कि कोई मान्यता बनाकर चले हम नहीं। एक हमारे को दुबला पतला एकदम खिड़ी का आदमी मिला, बोले सर अपन किसी से लड़ाई नहीं करता है, मैं कहा तू कर भी नहीं सकता है। करके दिखा। तो उसको धीरता नहीं कहते हैं, उसको धीरता नहीं कहते हैं, नहीं ठीक है कि नहीं बात। तो बल के साथ लिखा हुआ है ना, बल के साथ दयापूर्वक व्यवहार में सुखी होते हैं। अब बल ही नहीं है तो क्या दया है यार, बोले जा तेरे को माफ कर दे, मैं तेरे लड़ाई नहीं करता जा। अरे यार तू करके दिखा ना भाई, है भाई। हाँ बल है पूरा, उसके बाद दया का कोई मतलब समझ में आता नहीं। अब बल ही नहीं तो क्या दया, और धन के साथ उदारता पूर्वक, अब धन ही नहीं है, अब धन ही नहीं, बड़े उदार है हम तो जी, अब उदार आदमी क्या उदार होगा भाई। सब उधार लेकर रखा है तो उसको उदारता क्या मतलब है, बात समझ में कि नहीं। तो ये आदर्शवादी कंसेप्ट से अपने को बाहर निकलना चाहिए, ठीक। और इस पे सोचिएगा, यदि कोई इसमें और मुद्दे होंगे तो उसमें हम लोग सुबह ऐड करेंगे इसको, आप लोग गोष्ठी में अच्छे से बात करिए। ये बेसिकली क्रक्स है अध्ययन विधि का, ये मेन चार्ट अपने के काम आता है, अध्ययन अभ्यास दोनों इसमें जुड़ रहे हैं। ये वाला भाग अध्ययन का आता है और उसी के साथ जुड़ा विचार अभ्यास है, और दूसरा जो कहा था अंतर अंतर को मिटाने वाला कार्यक्रम, वो भी यहां पर प्लेस हो रहा है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।